السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ، آج 6 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 67 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں ریئل ٹائم میرے پاس آ چکے ہیں، انہیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے اس ویک کا ایک سب سے بڑا واقعہ، انٹرنیشنل جو ایک سمجھ لیں اس حوالے سے ایونٹ بن گیا، مولانا عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، جلد از جلد عافیت والا معاملہ ان کے ساتھ فرمائے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہ 3 نومبر 2022 کو واقعہ ہوا، اور اسی وقت ہم نے جو ریئل ٹائم پکچرز آ رہی تھی ان میں سے ایک پکچر لے کے تو اپنے آفیشیل پیج سے ان کے لیے دعائیں خیر کروا دی تھی الحمدللہ. اسی دن جو جمعرات والے دن ہمارا ایک لائیو سیشن ہوتا ہے، اس میں میں نے شروع میں آلموسٹ 15 منٹ اس حوالے سے گفتگو کر دی تھی. اب تو اس میں کوئی زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، سوائے ایک دو چیزوں کی جو بعد میں سامنے آئی ہیں. ایک تو مختصر ویڈیو اسی وقت سامنے آ گئی تھی اس حملہ آور کی، جس میں اس نے ایک دو باتیں کی تھی کہ یہ گمراہ کر رہا ہے پاکستانی عوام کو، اور اذان اور نماز کے دوران جو ہے وہ سٹیج سے جو ہے وہ گانے چل رہے ہوتے ہیں یا قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ قوالیاں ان کو میلاد کے جلوسوں کے اندر تو نظر نہیں آتی. اس وقت تو جو جلوس والے ہیں ان میں سے اکثر لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن یہ عشق رسول اپنی مرضی کا ہوتا ہے، بلکہ عشق فرقہ ہوتا ہے. جب اس کا دل کرتا ہے جاگ جاتا ہے، جب چاہتا ہے سویا رہتا ہے، مر جاتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ عوام الناس میں سے کسی کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی کسی غلطی کے اوپر قانون خود ہاتھ میں لے. اگر آپ کو کوئی ریزرویشن ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں قوانین موجود ہیں، آپ جا کے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، یا بہت زیادہ کرنا ہے تو کوئی ریزنیبل طریقے سے پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیں. اس طریقے سے ایک بندے کا گن پکڑ کے قانون کو ہاتھ میں لینا، خیر اس میں بھی کافی ساری جو ہے وہ ہماری تو ریزرویشن ہے اس بندے کے حوالے سے بھی، ابھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. نہ تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں کہ وہ اسے ٹوٹلی اس انڈیویجول کے اوپر ڈال رہی ہے، اور نہ ہم عمران خان صاحب ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں کہ وہ ٹوٹلی اس کو ریاستی اداروں کے اوپر ڈال رہے ہیں. جب تک کہ کوئی چیز تحقیق کے بعد سامنے نہ آ جائے، کوئی اس قسم کی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دشمن بھی اس قسم کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں ان کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، یہ ریئلٹی ہے. اور اگر کوئی چیز اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. اب یہ جو نوید ہے نا حملہ آور، اس کی جو یعنی گیٹ اپ تو یہی بتا رہا ہے کہ شاید اس نے کبھی جمعے کی نماز بھی نہ پڑھی ہو، گلے میں اس کے تعویذ لٹکا ہوا ہے، اور جس قسم کا اس کا حلیہ اور گفتگو کرنے کا سٹائل ہے، اس قسم کے لوگ ہی ویسے سیلف موٹیویٹڈ یا لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے. ہم تو ایزیوم کریں گے کہ دونوں طرف کی بات درست ہو سکتی ہے، لیکن فی الوقت ہم اس بندے کو ڈسکس کریں. چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال ہوا ہے، تو اس پلیٹ فارم کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی بھی مذہب کے اوپر بات ہوگی تو پھر اس کا انالیسز اسی پلیٹ فارم سے ہوگا، جو کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کرتا، کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ قرآن و سنت کے دائرے میں جو صحیح بات ہے وہ امت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے الحمدللہ. اگر تو یہ مذہبی کارڈ استعمال ہوا ہے اس حوالے سے کہ وہ شخص خود سے موٹیویٹڈ تھا اور اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور وہ جینونلی یہ بلیو کرتا تھا کہ عمران خان صاحب نے گستاخی کی ہے، یہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے نعوذ باللہ، تو یہ بہت خطرناک بات ہے اس نیشن کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کو ہم عرصہ دراز سے بھگت رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ سارے کا سارا معاملہ کسی ایجنسی کے ہاتھوں ہوا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے اور ہماری ایجنسیاں مذہبی کارڈ کو یوز کر رہی ہیں دوسروں کے خلاف، اور ایک طرف وہ پیام پاکستان لکھوا رہی ہیں کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہونے چاہیے، کوئی شخص قانون ہاتھ میں نہ لے، یعنی اگر خدا نخواستہ میں ایزیوم کر رہا ہوں اگر یہ ایسا ہے نا تو یہ اس سے زیادہ، یہ بلکہ خطرے ناک ہے، ہاں اگر سیلف موٹیویٹڈ ہے تو یہ مسئلہ خطرناک ہے، اور اگر یہ یوز کیا ایجنسیوں نے خان صاحب کے خلاف تو یہ خطرے ناک ہے، کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے بڑے جب چاہیں وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیں گے، تو بہت خطرے ناک کی بات ہے جو خطرناک سے بھی اگلی ڈگری ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ برل اب اس نے جو وہ باتیں کی ہیں جو بعد میں ڈیٹیل انٹرویو لیک ہوا ٹکڑوں کی فارم میں، وہ پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، ہمارے ایک منصور بھائی ہیں ماشاء اللہ تعالی، وہ اس فیلڈ میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے وہ سارے ٹکڑے جوڑ کے تو ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر کے انلسٹ مجھے بھیج دی، وہ میں نے ساری دیکھی، میں نے کہا وہ ساری، پھر اس میں جو وہ کراس ریفرنسز تھے وہ بھی میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ دکھائیں، یہ جس ویڈیو کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ویڈیو واقعی ہے، تو وہ بھی میں نے دیکھ لی۔ اس کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچوں کہ عمران خان صاحب کا جو ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے الفاظ کا چناؤ ہے یا بعض اوقات ان کی جو ناقص معلومات ہے وہ بہت خطرناک ہے ان کے لیے مستقبل میں بھی، خصوصاً اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد کئی اور سر پھیرے تیار بیٹھے ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، لوگ تو اس کو رو رہے ہیں نا، اس طرح کی جب ویڈیو عوام میں آ جاتی ہے تو اگر میں تحقیق کر رہا ہوں کہ واقعی خان صاحب نے یہ بات کی تھی تو کئی سر پھیرے تیار بیٹھے ہیں جو کہ دنیا میں نماز پڑھے بغیر روزہ رکھے بغیر جنت کمانا چاہتے ہیں کسی دوسرے کو جنت میں پہنچا کے، تو وہ تو تیار بیٹھے ہیں، یہ یعنی یہ وہ ایک عجیب و غریب قسم کی ماں ہے جو اس قسم کے اور دہشت گرد بچے دیتی ہے جو اس قسم کی ویڈیوز ہیں، تو اس میں انہوں نے الزام لگایا ایک تو ڈیک والا، ٹھیک ہے یہ تو اوور لک ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہے، اس قسم کی تو معاملات گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو اب لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے، زیادہ زیادہ ان ایتھیکل ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور اس میں بھی بعض اوقات ہائی لائٹ ہو جائے تو لوگ ظاہر ہے کہ اس قسم کے معاملات نہیں کرتے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب اتنی زیادہ اذانیں ہو رہی ہوں تو کسی ایک اذان کا جواب دے لینا کافی ہے، لیکن جب اذانیں ہو رہی ہوں اس وقت اس طرح پبلکلی اونچی آواز میں نہ کوئی ڈیک نہ کوئی تلاوت نہ کوئی نعت اس طرح کی نہیں لگنی چاہیے، بالکل بالکل ٹھیک بات ہے، یہ تو ہم اسے انڈورس کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بندہ تو نہیں آپ نے مارنا، ورنہ تو یہی لوگ، اور اس نے خود بتایا کہ میں نے نعرہ لگایا لبیک کا یا رسول اللہ کا استغفر اللہ، یعنی یہ نبی الاسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ ان کے نام کو یوز کر کے تو لوگوں کی جان لینا شروع کر دیں خود سے، تو یہ نعرہ انہوں نے کبھی میلاد کے جلوس کے اوپر لگایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی لگا لے، کہ جب میلاد کے جلسے جلوسوں میں لوگ شامل ہوتے ہیں، رات کو 12-1 بجے جلسے ختم ہوتے ہیں، صبح فجر کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے، زور کے وقت جلسہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور اذان ہوتی ہے تو سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں لنگر لے کے، مسجد میں نماز پڑھنے کوئی نہیں جاتا، تو ان ساروں کے اوپر بھی کسی نے عشق رسول لبیک کا یا رسول اللہ کہہ کے نکالا ہے کبھی؟ نہیں، کبھی نہیں نکالیں گے، تو ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی اتنا سیریس ایلیگیشن نہیں تھا، اس حوالے سے اسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس نے جو ہے نا 14ویں صدی کے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے اس میں، اور اس میں وہ کوئی پرانی ویڈیو کا وہ حوالہ دے رہا تھا کہ جس میں ایک کوئی عورت ہے، وہ بھی جاہل قسم کی عورتیں انہوں نے سیجوں کے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں جن کا کوئی دین مذہب سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، سیکولر قسم کی عورتیں سپاس نامے پڑھنے کے لیے، وہ خود تو مریں گی ان کو بھی مروائیں گی، تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو ہے، پھر میں نے منصور بھائی سے کہا کہ مجھے وہ ویڈیو بھیجیں، وہ جب میں نے ویڈیو غور سے دیکھی پھر مجھے یہ تھا کہ یہ لپ سنک کوئی ڈفرنٹ تو نہیں ہے, لیکن مجھے بالکل یقین آ گیا کہ یہ ایسا ہی ہے. اور خان صاحب نے تو اس میں کچھ نہیں کہا, وہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ چودہویں صدی میں وہ پیامبر اس حوالے سے پریزنٹ کر رہی تھی کہ بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں, سچ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس قسم کی وہ باتیں. اس سینس میں وہ اس عورت کا تو میرے خیال ہے ایز سچ کوئی ریلیجن سے تعلق بھی نہیں تھا, لیکن یہ بہت بڑا ایک جملہ تھا. اصطلاحاً پیغمبر کا لفظ تو ظاہر ہے کہ پروفٹس کے لیے بولا جاتا ہے, لغت میں تو آپ بے شک کسی کو امن کا پیغمبر کہہ دیں, کسی کو جمہوریت کا پیغمبر کہہ دیں, کسی کو کچھ کہہ دیں. پیغمبر یعنی پیغام لے جانے والا. جس طرح وہ گاندھی صاحب جب سعودیہ گئے تھے تو وہاں انہوں نے رسول کا لفظ ان کے لیے یوز کیا تھا کہ رسول امن آ گیا. اب پاکستانی تو پڑھے گا تو وہ تو کہے گا یہ گاندھی کو رسول کہہ دیا انہوں نے. تو عربی میں تو ڈاکیے کو یا اس طرح سفیر کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں اصطلاح جب استعمال ہوگا تو یہ صرف اس شخصیت کے لیے استعمال ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ریپرزینٹیٹو بھیجا ہے, یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام. اس طرح یہ ہماری عام اردو لنگوسٹک میں بھی امن کا پیغمبر, دوستی کا پیغمبر, پیام لانے والا, یہ پیغمبر نہیں پیامبر, یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ اس عورت نے کہیں وہ شستہ اردو کا لفظ پڑھ لیا اور اس نے لے آ کے جناب سپاس نامے توم دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور پکڑ کے مصیبت ہی پا چھڑا خان صاحب نو. اور لیکن اس میں خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ اسٹیج سے اس طرح کی بات اور پھر وہ چودہویں صدی کا اور اس طریقے سے بولا جو وہ کنڈیم کرنا چاہیے تھا. تو یہ ایک سب سے خطرناک بات تھی جو اس وقت ایڈریس ہونی چاہیے تھی اور اس کی کلیریفکیشن اسپیسیفکلی آنی چاہیے تھی. جنرل جو اس اعتبار سے کلیریفکیشن ہے وہ خان صاحب نے کافی دفعہ دی ہے. جب کبھی بھی ان کے اوپر قادیانیت کا الزام لگا تو انہوں نے کہا کہ میں ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں, نبی الاسلام کو آخری نبی مانتا ہوں. لیکن دوسری طرف پھر ان سے مس ہینڈلنگ یہ ہوتی ہے کہ یار اللہ کے بندو, زندگی میں ایک دفعہ تم نے حلف نامہ پڑھنا ہے, ایک دن پہلے بلوا کے کم از کم اس کی پریکٹس تو کر لو. اب تمہارے منہ سے خاتم النبیین کا لفظ ہی نہ صحیح طریقے سے نکلے تو لوگ کہیں گے اس کا کیسے ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے. حالانکہ یہ لفظ غلط بولنے کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان لانے یا نہ لانے کے ساتھ, لیکن لوگ تو کہتے ہیں جناب کہ پرائم منسٹر ہے, ہم اسے اپنا لیڈر چن رہے ہیں اور وہ خاتم النبیین صحیح نہیں بول رہا. اور ادھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اردو ہماری زبان ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پہلی دفعہ بھی پڑھیں گے تو ٹھیک ہی پڑھ لیں گے. سرکار اردو اتنی آسان ہوتی نا, تو جتنے ہمارے بڑے لیڈرز ہیں نا ان میں سے مجھے بتائیں کس کی اردو ٹھیک ہے سوائے لیاقت علی خان کے, اس لیے کہ وہ اردو سپیکنگ بھی تھے. تو باقیوں کی تو اردو آپ کے سامنے ہے, کتنی یعنی عجیب طریقے سے اردو اور پنجابی مکس ہو جاتی ہے, بعض اوقات الفاظ غلط بول دیتے ہیں. اب سب کو دیکھ لیں تو اردو تو مشکل ہے ہمارے لیے, ایٹ لیسٹ حلف نامہ آئے تو خدا کے لیے اس کی ایک دن پہلے پریکٹس کر لیں, کل کو کوئی مذاق نہ آپ کا بن جائے. اب وہ پھر لیتے ہیں, پھر اس قسم کے مسئلے پھر آپ کے مخالف سیاسی پارٹیاں وہ گود لے لیتی ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تو سارے قابل احترام ہیں, کیا کریں, ہم تو مولانا علی کے ماننے والے ہیں, سب کو ڈیو رسپیکٹ تو دیتے ہیں. تو انہوں نے اس مسئلے کو کافی اٹھایا کہ جی ختم نبوت کے خلاف سازش ہو رہی ہے قانون ختم کرنے کے لیے, بلکہ جو ان کی پولیٹیکل ریلیز تھی نا ان کو انہوں نے ختم نبوت ریلی کا نام دے دیا. ان کو جب ذرا بولڈ قسم کے صحافیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے, آپ مذہبی کارڈ کیوں یوز کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی خان صاحب ہی تو مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں, وہ نہیں کہتے ہیں ریاست مدینہ اور یہ سارے چور ہیں, وہ ہمیں چور کہیں اور اپنی بنائی ہوئی حکومت کو ریاست مدینہ کہیں, اگر وہ مذہبی کارڈ یوز کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. تو لاجیکلی تو بات بالکل درست ہے. اس لیے میں نے بارہا یہ ریکویسٹ کی ہے پولیٹیکل لیڈر سے, خواہ وہ مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ہیں, سیکولر ہیں یا کچھ اور ہیں, مذہبی کارڈ کو بالکل یوز نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیاست اور مذہب یہ دو الگ چیزیں ہیں, یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے, لیکن آپ جو پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں نا اس کا واقعی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو جھوٹ کے اوپر, بلیمز کے اوپر, ایک دوسرے کے خلاف غلط ٹرینڈز لانے کے اوپر مشتمل ہے. بھائی دین کی بنیاد سچ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور آپ کا سارے کا سارا بیانیہ جھوٹ کے اوپر ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرز کا. آپ کے منہ سے مذہب کی بات اچھی نہیں لگتی, کیونکہ جب آپ مذہب کی بات کریں گے تو لوگ آپ کو مذہبی پیشوا ماننا شروع کر دیں گے. جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی مذہب کے نام کے اوپر دھبا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, تو سرکار ان کے ماننے والے بھی آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ آپ بھی مذہب کے نام کے اوپر دبا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دونوں مذہب سے دستبردار ہو جاؤ, ٹھیک ہے اپنی سیاست جو کرنی ہے کرو, اور جب کبھی کوئی ملک کے حالات بہتر ہوئے تو پھر جو مذہب ہے اس کو آپ سیاست کے لیے بے شک جو پازیٹو اس کا یوز ہے وہ کر لیں, ادروائز فی الحال تو مہربانی کریں مذہب سے دونوں دستبردار ہوں, بس اپنا نماز روزہ رکھیں. جو سیکولرزم میں کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا دین ہے مذہب ہے وہ لے کے چلے, میں وہ ایتھیزم کی بات نہیں کر رہا, سیکولرزم کی. اس کی وجہ یہ کہ ہماری جماعتیں مذہبی کارڈ ہماری ایجنسیز یوز کرتی رہی ہیں. آپ کو پتا ہے ہم تو اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے, ہم بھی بڑے شوق سے جناب وہ بینظیر کے خلاف نعرے لگایا کرتے تھے 88 میں, اسکول میں پڑھتے تھے. ہمیں اس وقت کیا پتا تھا کہ ہمیں یعنی یوز کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کو کوئی امت مسلمہ کا لیڈر بنا کے پیش کیا ہوا تھا, جس طرح آج کل خان صاحب ہے نا, سیم یہی اس وقت نواز شریف صاحب ہوتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا فراڈ ہو رہا ہے, اس وقت بھی فراڈ ہو رہا تھا, آج تک وہی فراڈ اس طریقے سے جاری ہے. اور اب جب وہ فراڈ ایکسپوز ہونا شروع ہے تو اب ان لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. سرکار یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش نہیں, بلکہ ہمیں تو اس سے بھی سخت لفظ یوز کرنا چاہیے, عذاب الہی نازل ہوا ہے آپ کے بڑوں کی غلطیوں کا. اور یہ ہو جاتا ہے جب جسم میں کینسر پھیل جائے نا, تو پھوڑا کسی بھی جگہ نکل سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس حصے میں کینسر ہے وہیں پہ پھوڑا نکلے گا. تو بعض اوقات غلطیاں بھگتنی پڑ جاتی ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اب وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, اور دوسری طرف کوئی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کا جواب بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, اور تیسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ ان کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ مجھے لے کے آئیں, ان کو نکالیں چوروں کو, اور جو مخالفین ہیں وہ یہ کہہ کے پولیٹکس میں ان کو گھسیٹتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ خان آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں, آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے وہ پولیٹکس میں ان کا کردار صحیح نہیں سمجھتے, اور دوسری طرف وہ بھی بلا رہے ہوتے ہیں, اور پھر خان صاحب کو بھی گلا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی خان صاحب کیوں پولیٹکس میں گھسیٹ رہے ہیں, تو آپ بھی تو گھسیٹ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی اس کو اتنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. تو سرکار یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ کیسز بنائے اور ان کو ثابت کرے جوڈیشری کے اندر جا کے, اور اپنے معاملات آگے لے کے چلے. خیر سب سے خطرناک بات اس طرف واپس آئے, وہ جو پیمبر والی تھی نا وہ واقعی بہت کریٹیکل تھی, اور اس کے علاوہ بھی جتنے کوئی چھوٹی موٹی انہوں نے باتیں اس سے اگلوائی ہیں نوید سے, وہ ساری کی ساری باتیں وہ تو کسی وقت کسی کے اوپر بھی لگائی جا سکتی ہیں. یہودی ایجنٹ ہے, اچھا جی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اندازہ کرو. یعنی جب ہمارے ملک کی نادیدہ قوتوں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں, میں نہیں کہتا کہ بےمانی کے ساتھ, میں دیندار لوگوں کے جو بزرگ ہیں نا ان کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ دین اسلام کا جنازہ نکالا ہے, بدنیت نہیں تھے لیکن جنازہ نکال دیا انہوں نے اپنی غلط تعلیمات کے ذریعے. اس طرح ہمارے جو ملک کے یہ بڑے ہیں نا جو ہو گزرے ہیں, انہوں نے بھی ملک کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ اس ملک کا بیڑا غرق کیا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک نیک نیتی اور کرنا چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, اور سعودیہ کا بھی پریشر تھا تاکہ سعودیہ کے لیے بھی راستہ کھل جائے کہ جب امت کے امام یعنی کہ پاکستان نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو تو ہم بھی پیچھے ہیں. تو اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جنرلی اس کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہمیں آسانی ہو جائے گی, اور ایک خام خواہ کی ایک دشمنیوں کی وجہ سے ہماری اکانومی کو بھی نقصان ہو رہا ہے, اس میں کوئی دلی ہمدردی نہیں تھی اسرائیل کے ساتھ, اس وجہ سے وہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن خان صاحب نے اس میں سٹینڈ لیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, جو بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی جو پالیسی تھی اس سے میں ایک انچ بھی نہیں ہٹوں گا. صرف خان صاحب تھے جنہوں نے سٹینڈ لیا, اور اس میٹنگ میں یعنی وہ صحافی موجود تھے جو خان صاحب کے ناقدین ہیں, عامر میر صاحب, انہوں نے خود یہ بات بتائی کہ میجورٹی صحافی اس وقت کہہ رہے تھے جی کیا حرج ہے جی تسلیم کرنے میں, اور نام لیے بغیر اس میں چند وہ صحافی بھی شامل ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف بڑے وی لاگز بنا رہے ہیں اور پہلے ان کے سٹیجز کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے تھے, وہ بھی اسرائیل کی سپورٹ میں اس وقت بات کر رہے تھے. تو خان صاحب نے اب دیکھا یہ زیادہ تر بول رہے ہیں, تو ان کو پتا تھا کہ عامر میر جو ہے وہ ذرا اس حوالے سے ہارڈ لائنر ہے. تو انہوں نے کہا جی میر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے, تو محمد علی جناح نہیں مانتے تھے اس بات کو تو ہم کیوں مانیں. تو انہوں نے کہا ہاں یار میرا بھی یہی خیال ہے. تو اس طرح وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. یہ بالکل ان دنوں کی بات ہے جب نئے نئے پرائم منسٹر بنے تھے عمران خان صاحب. اب ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا تھا, اب یہ دیکھیں اس کو کسی نے یہ پٹی پڑھائی ہے نا. اب اس سے پوچھیں کہ باقی چیزوں میں تو کہہ رہے میرے پاس ویڈیوز ہیں, ٹھیک ہے, تو نکال اس کی کون سی تیرے پاس ویڈیو ہے جس میں خان صاحب نے کہا ہو کہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں. ہاں درجنوں ویڈیوز, درجنوں جلسوں میں ان کی تقریریں موجود ہیں کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, وہ تجھے نظر نہیں آئی ہیں. اور ایک نہ سنی ہوئی بات جو نہ کہیں موجود, تیرے دل کی خواہش. اس نے کہا میں نے سعودیہ بھی اسی لیے چھوڑا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے تھے اور یہاں پہ خان بھی یہ کر رہا تھا. پھر رہ سہ کے تو ان کو وہ رشتہ داریاں یاد آ جاتی ہیں. رشتہ داریاں تو میرے بھائی ڈکلیئرڈ تو چند لوگوں کی ہیں, انڈکلیئرڈ ساروں کی رشتہ داری ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب تک کسی پہ جرم ثابت نہ ہو آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں. پھر وہ ڈاکٹر سرار صاحب کی ویڈیو کا بھی حوالہ دے رہا تھا, کہتا جی میرے موبائل میں ڈاکٹر سرار صاحب کی ویڈیو آپ دیکھ لیں, اس میں ڈاکٹر سرار صاحب نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے. ڈاکٹر سرار صاحب نے اس میں خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہاں رشتہ ہوا ہے میں بھی یہ ہو جائے, اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو. انہوں نے کوئی یہ ورڈنگ نہیں دی تھی کہ ایسا ہو گیا ہے یا مستقبل میں ضرور ہو جائے گا, وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی ویڈیو پیش کی گئی. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے موبائل کے اندر جو ہے نا وہ خادم رضوی صاحب کی کچھ ویڈیوز تھیں, سعد رضوی صاحب کی کافی ساری ویڈیوز تھیں. شکر ہے میری کوئی ویڈیو نہیں نکل آئی ادھر سے, ٹھیک ہے, اور میری کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. لیکن اب یہ جو پوری صورتحال ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے, کیونکہ جب کوئی شخص وکٹم ہوتا ہے نا تو وہ تو چیخیں مارتا ہے. ڈاکٹر کے پاس ایک ایسا شخص لایا جائے جس کی ہڈی پسلی ٹوٹی ہوئی ہو, آرتھوپیڈک سرجن کے پاس, اور وہ چیخیں مار رہا ہو, تو کبھی ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کی چیخیں مارنے کے اوپر کہ یار اسے پہلے خاموش کروا کے لاؤ پھر میں علاج کروں گا. بھائی وہ تو تکلیف میں ہے. اس طرح خان صاحب اور ان کے چاہنے والے اس تکلیف میں ہیں, اس کی وجہ سے وہ اپنے الفاظ کا چناؤ, اپنے الزامات ایسے بھی لگائیں گے جو بے بنیاد ہوں گے. اس میں ہماری ایجنسیز کو, ریاستی اداروں کو اور گورنمنٹ کو کھلے دل سے کام لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار یہ ہو رہا ہے, ہم قانونی طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلیں گے. اور کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیا جائے, فل کورٹ جو یہ فیصلہ کرے. اب اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی پاناما والا فیصلہ ہی بیچ میں سے نکال لے. بیلنس کرنے کے لیے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ پاناما کے بعد اکاما نکل آیا, ادھر بنے تو یہ تو کچھ اور ہی بیچ میں سے چیز نکل آئے. یہ نہ ہو, جو ریالٹی ہے اس کو سامنے لایا جائے. بہرحال میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے جتنے بھی اس قسم کی ایجنسیز ریاستی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کام اگر آپ صحافیوں کے والے کر دینا تو میں آپ کو وسوخ سے کہتا ہوں کہ ایک مہینہ نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک دن کے اندر پورا کچا چٹا کھول کے وہ بتا دیں گے. کیونکہ جب کوئی بندہ ٹی وی پہ آ جاتا ہے تو وہ کہاں کا رہنے والا ہے, وہ کیسا آدمی ہے, پورا پتہ چل جائے گا. اس کو تحقیق کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جن میں اس قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں, وہ ہر علاقے میں نون لوگ ہوتے ہیں. پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں کون سا بندہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے, کس کے کس قسم کے جذبات ہیں, وہ کس جماعت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور دیکھیں نا اردو پوائنٹ والے تو پہنچ گئے اس کے گھر بھی, انہوں نے گھر دکھا دیا ہے, پلس انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جی اس کی تو کوئی, اس نے تو کبھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی. عام نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو یہ اچانک کیسے مذہبی ہو گیا, کبھی اس کی مذہبی بحثیں نہیں تھی, کس نے اس کا برین واش کر دیا, یا اچانک اس کے اوپر کوئی کیفیت ایسی طاری ہو گئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا فی الحال تو مبہم, ایمبیگوس نظر آ رہی ہیں. اللہ کرے کہ اس میں سے کوئی ایسی چیز نکلے جس کی وجہ سے امت کا بھلا ہو. اینڈ پہ میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور خصوصاً چیئرمین جو ہیں ان کے عمران خان صاحب, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس کے اگینسٹ جو آپ نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. رات کو میں بھی ایک اپنے دوست کی عادت کے لیے گیا ہوا تھا, تو واپسی پہ جناب چند نوجوانوں نے جی ٹی روڈ کے اوپر ٹائر جلا کے روڈ کو بند کر دیا, اور دونوں طرف کلومیٹرز تک لائن لگی ہوئی ہے, ٹرکوں کی بھی, گاڑیوں کی بھی, لوگ فیملیز کے ساتھ ہیں. آپ امیجن کریں ایک بندہ فیملی کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ فیمیلز بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات جینون آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اب کیا کرے بندہ, ایک فیملی والا بندہ. اور پھر بعض اوقات وہ لائن اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آبادی نہیں ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں غربت اتنی عام ہے, اسٹریٹ کرائم بڑھے ہوئے ہیں, کوئی گن پوائنٹ کے اوپر زیور اتروا لیتا ہے, تو اس قسم کے کئی ایک پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو روڈز بلاک کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں نا لوگ مولویوں کے جلسے کروایا کرتے تھے گاؤں کے اندر, اور لوگ بڑے شوق سے بسیں بھر کے سننے جاتے تھے. سرکار اب یوٹیوب کا دور ہے, آپ گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنائیں, لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کے دیکھیں, نہ کوئی پٹرول کا خرچہ ہو ان کا, نہ لائف ونریبل ہو, نہ ٹائم ضائع ہو. تو خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے تو آپ باتاج بادشاہ ہیں, بے تاج بادشاہ نہیں, تو اپنے پروٹیسٹ کو سوشل میڈیا تک رکھیں. اس طرح روڈز بلاک کر کے ایک عام آدمی آپ کو گالیاں نکالے گا جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے. کسی مریض نے ہاسپٹل تک پہنچنا ہے, اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خان صاحب نے ٹی ایل پی کی جب وہ ساری ریلی چل رہی تھی نا, اس وقت یہ پرائم منسٹر تھے نا, یہ ساری باتیں انہوں نے ٹی ایل پی کے بارے میں کی تھی کہ دیکھیں جی لوگوں نے مریضوں نے جانا ہوتا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ اپنی پرانی ویڈیوز لگا کے دیکھ لیں. اور اب آپ کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز, اور میں نے تو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ریگولرلی اب یہ ہوگا, تو یہ تو آپ سزا ہمیں دے رہے ہیں, عوام کو سزا دے رہے ہیں. ان لوگوں کو تو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے جن کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے رجیم چینج کی ہے, وہ تو سکون سے بیٹھے ہوئے, شاید ان کو اس کا فائدہ ہو کہ عوام اور آپ کے خلاف ہو جائے. کچھ عرصہ تک تو لوگ ساتھ دیں گے, پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ کہیں گے یار اس نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں. آپ کو پتا ہے اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ کتنے اویئر ہو چکے ہیں اس حوالے سے. باقی آخری بات جو میں اس حوالے سے کر دوں, جو میں نے اس دن بھی کی تھی, کہ یہ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی. ہمیں تو یعنی بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. اب یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے, یا تو گورنمنٹ یا عمران خان صاحب کے مخالفین اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یا خدا نخواستہ خان صاحب خود اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کٹوائی نہیں رہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک پروسیجر ہے کہ کسی سرکاری ہاسپٹل سے آپ کو پوسٹ مارٹم کروانا پڑے گا, ٹھیک ہے, پوری انجری وہاں پہ بتانی پڑے گی کہ اتنی گہرائی ہے, یہ ہے, اتنی گولیاں لگی نہیں لگی, تو وہ تو کام کوئی نہیں ہوا ہوا. ہاں تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. وہ ایک گولی سے شروع ہوئے تھے, چار تک پہنچ چکی ہیں, جبکہ مخالفین تو ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں فریگمنٹس ہیں, گولیاں ہیں ہی نہیں ہیں. اور جب تک آپ اس کا اس حوالے سے کوئی میڈیکل رپورٹ جنریٹ کروا کے کسی سرکاری ہاسپٹل سے نہیں جمع کروائیں گے, تو پولیس والے تو مجبور ہیں, وہ کیسے ایف آئی آر کاٹ دیں. بلکہ اصولن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہ جو نوید کو پکڑا ہوا ہے نا, وہ بھی غیر قانونی ہو جائے گا. وہ تو اس کے کوئی ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں, ورنہ تو جا کے جوڈیشری میں بتائیں نا کہ جی 24 گھنٹے, کیوں جی وکیل صاحب, ان جی ہے نا, ہاں گرفتار ہو جائیں گے یہ سارے پولیس والے اگر جوڈیشری میں وہ چلے گئے نا. یہ میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں, کیونکہ میں اب 3 حملے بھگ چکا ہوں نا, مرڈر اٹمپٹ, تو مجھے اب کافی قانون کا آئیڈیا ہو گیا. اگر ان کے ساتھ والے جو ہیں وہ تھوڑی سی ہمت دکھائیں نا, نوید کے جو رشتے دار ہیں, اور پہنچ جائیں کہ جی ہمارا بندہ جو ہے حبسے بھیجا میں رکھا ہوا ہے, کوئی اس کے اوپر ہے ہی نہیں ہے, تو الٹا یہ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں, کیونکہ ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی ہوئی, آپ نے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے. رول کے مطابق تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے جوڈیشری کے سامنے اسے پروڈیوس کرنا ہے. تو آپ یہ کیا پروڈیوس کریں, ایف آئی آر تو کاٹی نہیں ہوئی ہے, یہ تو چونکہ بندہ بڑا ہے اس لیے انہوں نے اس طرح اس بندے کو حراست میں رکھا ہے, ادروائز رکھ نہیں سکتے. اور دوسری بات, میرا خیال ہے پوری نون لیگ کو تو شکرانے کے 2 نفل پڑھنے چاہیے کہ ان کی حکومت نہیں ہے. کتنا بڑا اس شر میں سے خیر آپ کے لیے نکلا جب آپ کو حکومت نہیں ملی پنجاب کی, اللہ کا شکر ادا کریں, ورنہ اٹلی اوپرلی کر دینی تھی خان صاحب نے ہوں تک. ہاں کیونکہ حکومت تو خان صاحب کی, اب اگر ایف آئی آر یہاں نہیں کٹ رہی تو خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے چاہنے والے وہ رسپانسبل ہیں, کیونکہ ساری حکومتی مشینری تو ان کے انڈر ہے, یہ انہوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو ایف آئی آر کٹوائیں تاکہ اس میں سے کوئی معاملہ نکلے. اور اگر ایف آئی آر آپ نہیں کٹواتے اور صرف زبانی کلامی اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں, تو آپ چاہے یو این او کا بھی کوئی جوڈیشل کمیشن بٹھا لے, اس میں سے رزلٹ کوئی نہیں نکلنا, کیونکہ شواہد تو موجود ہی نہیں ہے. شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا نا, اس کے لیے آپ کے پاس میڈیکل رپورٹ ہونی چاہیے. اور پھر وہ دیکھیں وہ ٹرک جو ہے, اس وقت بھی اس کے اوپر سارے لوگ اوپر چڑھ گئے, ٹرک جو ہے اللہ کے بندو, کرائم سین کو اس طرح کیا جاتا ہے. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں جس طرح کرائم ہوتا ہے کہیں پہ فوراً آ کے ٹیپ لگا دیتے ہیں, اور وہاں کے تو شریف لوگ ہیں, عام سادہ ٹیپ بھی لگی ہوئی ہو کوئی آگے نہیں آتا, یا آپ لوگ کے جنگلے بھی لگا دیں تو لوگ اس کے اوپر سے فلان کے اندر پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جاتے ہوئے آپ کو ایک چٹکلا بھی دے دیتے ہیں. یہ جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے حوالے سے خان صاحب نے جو باتیں کی تھی نا, تو میں نے تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اس طرح کے جملے بولنے کے اوپر کوئی شرعی گرفت ہوتی نہیں ہے. اس قسم کے تو کئی جملے میں بھی بول دیتا ہوں. ظاہر ہے مسلمان نے تو نبی الاسلام کو ہی رول ماڈل بنا کے اپنی کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. پوری امت دائی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, سورہ آل عمران آیت نمبر 110. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب اس آیت کے تحت ختم نبوت کی برکت سے یہ پوری کی پوری امت نبیوں والا کام کرنے والی ہے. اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی شخص نبی الاسلام کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو تحریک چلا رہا ہوں یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ہے, جیسا کہ نبی الاسلام صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے, اور میں جو وہ اپنے جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں کو بھیج رہا ہوں, تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت تو کوئی نہیں لگتی ہے. اس سے بڑی باتیں ان کے بابوں نے کی ہوئی ہیں اور ان کی یہ تاویل بیان کرتے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ایک تحریر لکھوائی تھی جسے وصایا شریف کہتے ہیں, وہ ان کے بیٹوں نے پھر ان کی وفات کے بعد شائع کی تھی, جس میں انہوں نے کافی وہ کوئی 10-15 ڈشیں بھی لکھوائی تھی کہ میرے مرنے کے اوپر غریبوں میں یہ بریانی تقسیم کرنی ہے اور یہ بوتلیں اور یہ سب کچھ. اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی لکھوایا تھا کہ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے, میرے مرنے کے بعد سب سے بڑا فرض تمہارے اوپر وہ ہے. یعنی نبی الاسلام تو وفات کے وقت کچھ عرصہ پہلے امت کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بعد قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور احمد بریلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا دین میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے, میرے مرنے کے بعد تمام فرائض سے بڑھ کر فرض تم پر وہ ہے. تو کیا بریلوی ان پہ یہ فتویٰ لگائیں گے کہ یہ تو دعوی نبوت کر کے مرے؟ کہیں گے نہیں, ان کا دین ان کا مذہب سے مراد یہ ہے کہ اسلام. اچھا جی, اچھا اسلام, تو پھر اسلام ان کی کتابوں سے ثابت ہوگا یا قرآن و سنت سے ثابت ہوگا؟ ان کی کتابوں سے تو یہ ثابت ہوگا کہ دیوبند کی پوری جماعت جو ہے یہ مرتد ہے, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اسامہ الرمین میں لکھا ہے انہوں نے, اور جواب میں المحنت میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, اور دونوں نے مل کے وہابیوں کے بارے میں لکھا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جس نے سعودیہ کے اوپر قبضہ کر لیا. وہ تو یہ لکھ کے گئے ہیں اپنا دین اور اپنا مذہب, تو وہ تاویل کریں گے کہ نہیں نہیں آپ اس کا یہ مطلب نہ لیں. تو خان صاحب نے بھی اس قسم کی بات کی ہے تو ان کی بات کی بھی آپ تاویل کریں. اور اسی طریقے سے رشید احمد گنگوئی صاحب نے بھی اپنے بارے میں لکھا, انہوں نے کہا میں تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی نجات موقوف ہے میری اتباع کے اوپر. ہاں تو کیا دیوبند میں سے کسی کی ضرورت ہے کہ اپنے اتنے بڑے بابا جی ان کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیں کہ یار اس نے اتباع رسول کے کہنے کی بجائے قسم اٹھا کے اپنی اتباع کا کہا ہے؟ تو یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ دعوی نبوت ہو گیا ہے. تو وہ تاویل کریں گے کہ نہیں دعوی نبوت نہیں ہے, مراد یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں قرآن سنت کے مطابق آپ کو چلاتا ہوں. اس سے کوئی ہلکی بات میں کر دوں نا, ہاں تو یہ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اچھا اور میں خوش ہوتا ہوں. اچھا لوگوں کے اوپر فتوے لگتے ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں. ہم کیوں پریشان ہو؟ ہم کہتے ہیں تمہاری چیخیں نکلیں آسمانوں تک جائیں تاکہ تمہارے ماننے والوں کو پتا چلے کہ کس بندے نے تمہاری منجی ٹھوکی ہے. اور پھر وہ میری ویڈیوز دیکھیں, پھر میں ان کو بتاؤں کہ تمہارے ایک ابے نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے اور ختم نبوت کانفرنسز کرا رہے ہیں اور اپنے ابوں نے ان کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے, دیوبندیوں کے بابا جی نے, اور بریلویوں کے بابا جی نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہوا ہے, چھاپا ہوا ہے, اور ان کے ماننے والوں نے مناظرے کیے ہیں. سب سے بڑھ کر اعلی حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے سبہ سنابل کی, جس کے اندر یہ چشتی رسول اللہ موجود ہے. کہتا نہیں جی اینڈ پہ انہوں نے فرمایا کہ جی میں کیا ہوں, میں تو حضور کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. کمینے ہی نکلے تو کمینیا, ایک کمینہ ہی حرکت کر سکتا ہے, کمینگی کی تھی کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں, یعنی پورا مزہ لینے کے بعد ٹھیک ہے اپنی بزرگی کا اور اینڈ پہ یہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو لہذا میں جب ڈسکس کر رہا ہوں تو مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں باقی لوگوں کی طرح ہوں کہ میں کسی سے آ کے رو رو کے بھیک مانگ رہا ہوں. نہ نہ نہ نٹھو ادھر, ٹھیک ہے. اور آج تو میں یہ بات کر سکتا ہوں, آج سے 12 سال پہلے کرتا تو آپ لوگ کہتے یار ایم ہی چڑھتا پہ. تو دیکھ لینا ان کی 1000 سال کی امپائرز الٹ نہیں دیے, جن کے نام بڑے احترام سے لوگ لیتے تھے آج ان کے ناموں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں, اور نبی الاسلام کی مبارک دعوت جس طرح آج امت کے سامنے آئی ہے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بابوں اور بزرگوں کے واقعات سنائے جاتے تھے, سرکار دیکھیں آج بچے جو ہیں وہ بات ہی صرف رسول اللہ کی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہے جی وہ کہہ رہے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی, یہ آپ نے فرق دیکھا ہے. ان کا عشق رسول صرف جلسے جلوس تک تھا, اور ان جلسوں میں بھی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, اور یہ محفل ملاد اور سرکار غوث اعظم. ہم خود جمعے کے یعنی نماز سے پہلے وہ جو پہلی اذان اور دوسری اذان میں جو وقفہ ہوتا ہے نا, اس کے دوران نعتیں پڑھتے ہیں, اور نعتیں یہ پڑھ رہے ہوتے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا یہ نعت ہے یہ عبد القادر جیلانی کو پکارا جا رہا ہے. تو انہوں نے مکہ مدینے کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی اور اتاری جا کے دیوبند شریف, بریلی شریف, بغداد شریف, اجمیر شریف, نبی الاسلام کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی, قرآن و سنت کے نام کے اوپر عزتیں اویل کی, اور تعلیمات لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سکھائیں. لہذا میں نے 2012 میں جو یہ دعویٰ کیا تھا, جو میرا لیکچر لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا, مسئلہ 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ لیکچر انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا, کیونکہ جو لوگ قرآن و سنت کو نہیں مانتے نا, ان کو قرآن و سنت منوانے کے لیے پہلے ان کے بابے مارنے پڑیں گے, کیونکہ بابے ہی رکاوٹ ہیں. یہ وہ آکاس بیل ہے, میں نے اس وقت ان کے لیے لفظ استعمال کیا تھا آکاس بیل. آکاس بیل جب کسی درخت کے تنے کے گرد لپٹ جائے نا, آپ اس کو جتنی مرضی کھاد دیں خوراک دیں, وہ دن ب دن سوکھتا ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ بیل لگی ہوئی ہے. جب تک یہ بیل اکھاڑیں گے نہیں آپ اس طرح, ٹھیک ہے, اور یہ بیل اکھاڑنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ دلیری کا کام ہے, جو الحمدللہ ہو گیا ہے. اب تو انشاءاللہ, میں نے کہا تھا پہلے جو ہے وہ شیان علی روتے تھے, اب شیان بنو امیہ کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے. قیامت تک روئیں اور ہم انشاءاللہ آپ کی چیخیں انجوائے کریں گے, تا وقت کہ آپ اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلوا علی محمد و علی محمد, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامۃ محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. لیں جی, اب ریل ٹائم آپ کی جو پرچیاں آئی ہوئی ہیں میرے پاس, میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں. جب قیامت کے دن موت کو ختم کر دیا جائے گا تو کیا جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ کبھی نجات نہیں پا سکیں گے؟ ہاں جی, الٹیمیٹلی ایسا ہی ہوگا کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نا, وہ جہنم میں ہی رہیں گے. البتہ اس طرح کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں کہ یہ جو مینڈے کی شکل میں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ موت کو میدان معاشر میں لا کے ذبح کیا جائے گا, جنتی خوشی منائیں گے کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی, اور جہنمیوں کے غم میں اضافہ ہوگا ولیعوذ باللہ تعالیٰ کہ ان کی اب کوئی نجات ممکن نہیں ہے. تو یہ اسلوب سے یہی لگتا ہے کہ یہ بالکل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوگا, جبکہ وہ لوگ بھی جہنم سے نکالے جا چکے ہوں گے جو اپنے اعمال کا عذاب بھوگ چکے ہوں گے ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اللہم اجرنا من النار. اور اگر یہ اس سے پہلے کی بات ہے تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جو جہنم میں رہنے والے لوگ صرف وہی ہوں گے جن کی موت شرک کے اوپر ہوئی ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے سفارش کروں گا, تو اس وقت مجھے داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے. اور قرآن نے کسے روک رکھا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی اور وہ قبول بھی ہوگی. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، میں اپنی دعا سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن، اور میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. اسی میں بولتا ہوں، شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. تو جو سفارش کر کے نکال لیے جائیں گے، ظاہر ہے ان کے اوپر تو یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس حوالے سے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اس میں بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت تمہیں بھی نہیں آنی، اور جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ موت تمہیں نہیں آنی. اب اگر کوئی جہنمی نکلنے والے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ غم کی کیفیت تھوڑے عرصے کے لیے ہوگی یا الانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوگی، جب تک کہ وہ نکالے نہیں جاتے. الٹیمیٹلی تو انہوں نے بھی جنت میں آ جانا ہے. تو باقی اس کی تفصیلات اس حوالے سے اور تو معلوم نہیں ہے. جو اس میں دو پاسبلٹیز تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. کین وی ریسائٹ دا قرآن ڈیورنگ دا اردو جمعہ خطبہ ان اے حنفی ماسک؟ جب خطبہ جمعہ کا ہو رہا ہے تو اس میں تو بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے وہ خطیب کی گفتگو سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو عام جمعے کا ثواب ملتا ہے جب خطیب ممبر کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اب جب یہ خطیب ممبر کے اوپر چڑھ گیا، چاہے وہ حنفی ہو چاہے اہل حدیث ہو، کیونکہ اب آلموسٹ دونوں ہی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ برداشت کریں سٹوریاں ان کی. آپ بجائے قرآن کی تلاوت کرنے کے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ کنسنٹریشن والا کام ہے، اس میں آپ پیرلل میں کوئی اور کام کر نہیں سکتے، آپ تسبیح آدمی پکڑ لیں، دروشی پڑھنا شروع کر دیں اور سنت اذکار شروع کر دیں. ورنہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مولوی صاحب بھی آپ کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروا دیں. یہ تو اتنے جاہل علماء ہیں، یہ لوگ سنت کو بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کی تقریر نبی علیہ السلام خود کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا. نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے مسجد میں آنے کے دو نفل پڑھ لیے ہیں جو جمعے کے دن پڑھے جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور مختصر پہلے دو رکعت ادا کر، اس کے بعد بیٹھ. یعنی امام اگر تقریر بھی کر رہا ہو تو جمعے کے دن کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھنی ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی تقریر روک دی. وہ شخصیت جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے اور تقریر میں کسی بولنے والے شخص کو زبان سے خاموش کرواتا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے. ہاتھ کے اشارے سے کروائے، کیونکہ جب وہ کہہ رہا نا تو خاموش ہو جا تو وہ بھی تو شور میں اضافہ کر رہا ہے. یعنی میں اب یہاں گفتگو کر رہا ہوں، ایک بندہ کو بولتا ہے ایک دوسرا اسے چپ کرواتا ہے تو میری بات تو وہیں رہے گی نا، اس نے بھی تو وہی حصہ ڈالا نا. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ کہ اسے پیار محبت سے پکڑیں اور باہر جا کے اکرام مسلم کر دیں اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو آپ اپنی آواز بلند نہ کریں. تو نبی علیہ السلام نے اسے بھی مجرم کہا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی تقریر کے دوران بغیر نماز کے بیٹھنے نہیں دے رہے. یا آپ حنفیوں کی مسجد میں دو نفل پڑھنے کی کوشش کریں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری توہین ہو رہی ہے، ہم تو ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس بندے نے آگے نماز شروع کر دی ہے. حالانکہ وہ ارشادات عالیہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. تو پھر وہ پلی لیتے ہیں، جی ہم وقفہ دے دیتے ہیں. سرکار دین آپ ٹیلر میڈ کریں گے، آپ کو کس نے کہا یہ وقفہ دینا سنت ہے؟ وقفہ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، سنتوں کا وقفہ ہوگا، بدعت. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے جمعے والے دن مسجد میں آتا ہے نا، اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا، اس کے بعد جو آتا ہے اسے بھیڑ یا بکری قربان کرنے کا، اس کے بعد جو آتا ہے اسے مرغی قربان کرنے کا، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس حدیث سے انڈے کا حلال ہونا بھی ثابت ہو گیا امام حنیفہ کے بغیر، کیونکہ صدقہ ہمیشہ حلال چیز کا ہوتا ہے، حرام چیز کا نہیں. تو انڈا کھانا جائز ہے، بخاری مسلم دونوں سے ثابت ہو گیا. وہ جی پتہ نہ چلے تو کس امام سے پوچھے؟ سرکار اس امام سے پوچھیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اس امام کا ہمیں کون پتہ بتائے گا؟ سرکار اس امام کا پتہ وہ بتائے گا جو امام ای سے شروع ہوتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا، EMAM. یہی میں کہہ سکتا ہوں. اور بتائیں کس کا نام لینا ہے، میں لے دیتا ہوں. کوئی ہے بندہ دسو منو بھی. سب کہانی باز اپنے اپنے بابیاں دی سٹوریاں سنا سنا کے مر گئے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا، اور اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے اور الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. الذکر نبی علیہ السلام نے جمعے کی تقریر کو کہا ہے. جمعے کا دن تذکیر کا دن ہے، نصیحت کا دن ہے. قرآن کو بھی کہا گیا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن اللہ کی یاد دہانی والی کتاب ہے، بے شک ہم نے اس الذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جمعے کے دن اس کا مطلب ہے قرآن پڑھا جانا چاہیے. جی ایسا ہی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ قرآن ہی ہوتا تھا، اور کم از کم چار حدیثیں مسلم میں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کے خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت ہوتی تھی، سورت نمبر 50 سورت القحف نہیں، قاف، دو نقطوں والا قاف، کینچی والا، جس کے اوپر وہ پھر بڑی سی مد ڈلی ہوتی ہے حروف مقطعات میں سے، کیونکہ وہ تذکیر والی ہے. اس کے اوپر میں نے تفصیلی کئی ایک ویڈیوز ہیں، مسئلہ 59 میرا سورہ قاف کے اوپر ہے. تو نبی الاسلام، بلکہ وہ صحابیہ کہتی ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، کہ نبی الاسلام ہر جمعے کے خطبے میں یہ تلاوت کرتے تھے، اور مجھے زبانی یاد ہو گئی حضور سے سن سن کے، کیونکہ ہر جمعے میں آپ پڑھا کرتے تھے، اور چونکہ پڑھنے والے بھی عربی، سننے والے بھی عربی، تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن آج کل سورہ قاف کون پڑھتا ہے؟ یہ صرف جماعت المسلمین والے ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی خالی خانہ پوری کرتے ہیں، عربی میں پڑھ دیتے ہیں. عربی پڑھ کے ترجمہ بیان کریں نا، کیونکہ جمعے کا خطبہ تذکیر کے لیے. تو تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے سننے والے انگریزی زبان جانتے ہیں تو خطبہ انگریزی میں ہو، پنجابی جانتے ہیں تو پنجابی میں ہو، عربی ہے تو عربی میں ہو، اردو ہے تو اردو میں ہو، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کے بعد پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے نام نہیں لکھے جاتے، لیکن بس ایک خانہ پوری ہو جاتی ہے کہ انہیں جمعے کی فرضیت ان سے ساقط ہو جاتی ہے. اچھا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حنفی حضرات جو ہیں وہ تو عربی خطبہ علیحدہ پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم عربی خطبے سے پہلے پہلے پہنچ جائیں، جو کہ وہ پہنچتے ہیں آخری 5 منٹ میں، تو ہم تو خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہی پہنچ گئے. نہیں سرکار، خطیب پہلے سے ہی ممبر پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اردو تقریر کر رہا ہوتا ہے نا. پہلی دفعہ وہ جب وہ ممبر پہ چڑھتا ہے نا، اس وقت سے پہلے پہلے آپ نے پہنچنا ہے، اور جو بھی آدھا پونا گھنٹہ ہے وہ آپ نے تکلیف برداشت کرنی ہے اس کی سٹوریوں کی. ویسے اگر آپ میمز کی نیت کر لینا تو یقین کریں آپ انجوائے کریں گے، غصہ کھانے کی ضرورت ہے. آپ یہ نیت کر لیں کہ اس میں سے کون کون سی میم بن سکتی ہے، اس میں کون سی بات فٹ ہو سکتی ہے، آگے گھر آ کے کلپ چڑھائیں اور انجوائے کریں. اگر آپ یہ بیٹھیں گے نا سوچ کے کہ یہ کوئی قرآن و سنت بتائے، وہ تو اس نے بتانا کوئی نہیں ہے، تو آپ کو تکلیف ہوگی، بیٹھنا تو ہے ہی آپ نے. یا اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ کافی حد تک اس حوالے سے قرآن و سنت کو بیان کر دیتے ہیں، باقیوں کا تو بالکل ہی پتہ صاف ہے، آپ سمجھ لیں اس حوالے سے. وہ تو بس آج کل جمعے کے خطبوں میں نوحہ اور مرثیہ چل رہا ہے میرے خلاف، اور کچھ نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کو جانتے ہیں کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ سامنے جا کے 2 رکعتیں نیت کر لیں، انشاءاللہ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ تقریر کا رخ کہیں سے بھی ہوگا مڑ کے اس طرف ہو جائے گا. اور یہ درجنوں مسجدوں کا فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس ہے کہ وہ تقریر کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرف چل پڑی اسی وجہ سے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جمعے کے خطبے میں صبر و شکر کر کے بیٹھ جائیں. آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ذکر اذکار شروع کر دیں، دو نفل تو آپ نے وہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو جلدی آتا ہے پھر جتنا اللہ توفیق دے وہ نماز پڑھے، دو چار چھ آٹھ جتنی مرضی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جمعے کی رکھتے ہیں کتنی ہیں، سرکار جمعے کی نماز سے پہلے جتنی آپ چاہے پڑھ لیں. اگلے زمانوں میں تو صرف شہروں میں جمعے ہوتے تھے نا، سنت بھی یہی ہے، تو لوگ صبح سویرے گاؤں ایریا سے آ جاتے تھے، پھر وہ نوافل پڑھتے رہتے تھے، سراد و تسبیح پڑھتے تھے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جب خطیب ممبر پہ آ جائے پھر دو سے زیادہ رکھتے نہیں آپ نے پڑھنی، اور بعد میں کتنی پڑھنی ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چار رکھتے پڑھنی ہے. جن احادیث میں دو رکھتوں کا ذکر ہے اس میں عدم ذکر ہے باقی کا، کیونکہ مسلم میں واضح الفاظ ہیں کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ چار رکعت پڑھے، چار اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جمعے کے اپنے دو فرض ہیں. اور عموماً صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ جمعے سے پہلے بھی چار رکعتیں پڑھتے تھے اگر وہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ جائے، لیکن خطیب اگر ممبر پہ آ جائے پھر دو سے زیادہ نہیں پڑھنی. تو یعنی جمعے والے دن اس کا مطلب ہے کہ چھ سنتیں تو اوبلیگیٹری ہیں موقدہ، دو پہلے اور چار بعد میں، بہتر ہے چار پہلے چار بعد میں. اور سیم وہی جو زور کی نماز ہے، زور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہی چار سنتیں موقدہ ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے، اور بعد میں دو سنتیں موقدہ ہیں، لیکن بعض روایتوں میں چار بھی نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں. جو ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو زہر سے پہلے اور بعد میں چار رکھتے پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا، صحیح سنت کے ساتھ ہے. تو جمعے کی ٹوٹل پھر جو ابلیگیٹری رکعت ہے نا فرض کے علاوہ وہ چھ ہیں، دو پہلے چار بعد میں. اور جمعے کے فرض اللہ نے اس لیے کم کر دیے کہ اس دن چونکہ تقریر ہونی ہے، اور تقریر بھی خدا کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آڈینس لیٹ آتی ہے تو مولوی اپنی تقریر کیوں لیٹ کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اسے سنائیں. آج کل یار اولاد نہیں ماں باپ کی بات سنتی، آپ لوگوں کے ساتھ کون سی زبردستی کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ ٹھسوا کے بھیجیں گے. آپ ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہے، ایک بیس پہ تقریر ختم کر دیں جنہوں نے سنتوں کا وقفہ دینا ہے، اور جنہوں نے سنت کے مطابق خطبہ کرنا ہے وہ تو دونوں خطبے کھڑے ہو کے جس نے اہل حدیث دیتے ہیں وہ سنت ہے، اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ ڈیڑھ کا ٹائم ہے، پورے ڈیڑھ بجے جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. لوگ بےچارے کس طرح آفیسز سے اپنے کام کاج سے نکلے ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک پچیس پہ آ رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے بدلہ لانے تو اڈے کو لوں، اسی بھی پونے دو کھڑی کریں گے تو کیا ہوگا. وہ جتنی دیر بیٹھے ہوئے نا دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے. پھر جسے شوق ہوگا وہ خود بخود یوٹیوب پہ جا کے آپ کے اس شہزاد عالیہ سن لے گا، جو آپ نے اقوال ذریعہ ارشاد فرمائے ہیں نا وہ سن لے گا، جو آپ نے فرمانے آپ اس وقت فرما دیں. تو یہ سافٹ جو سوشل میڈیا کی دعوت ہے اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہے یوٹیوب پہ جا کے خود دیکھ لے گا، اکثر لوگ تو اپنی ریکارڈنگز کر کے چڑھا بھی رہے ہیں. پھر اگر کسی نے یہ نہیں کرنا تو آپ جمعہ ٹائم پہ ختم کریں، اس کے بعد آپ تقریر کے اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کریں گے کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو میں جمعے کی نماز کے بعد اویلیبل ہوں. سرکار وہ جو جمعے کی نماز کے بعد دو چار بندے آپ کے پاس آئیں گے نا، وہ دو چار ہیرے ہیں، ان کے اوپر آپ محنت کریں. بس اتنے ہی بندے نکلنے ہوتے ہیں، انبیاء کرام سے بھی اپنی دعوت کے نتیجے پہ اتنے ہی بندے نکلتے تھے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی صاحب امت پیغمبر اس حوالے سے نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فالوورز ہیں، ادروائز پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی، کسی کے ساتھ تین، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں، امتیں ناکام ہوئی ہیں، انبیاء تو وما علینا الا البلاغ المبین کہہ کے کامیاب ہو گئے. سرکار یہ تو ختم نبوت کی برکت ہے کہ اس امت میں ملینز آف پیپل وہ عقیدہ توحید رکھتے ہیں جو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ اکرام کا تھا، الحمدللہ. بلکہ اگر اس کا ایک جز دیکھیں، میں کلن بات نہیں کرتا، پھر آپ لوگ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے، حالانکہ لاجیکلی میری بات بالکل درست ہوتی ہے جو میں کر رہا ہوتا ہوں. اس کا فیصلہ آپ غور سے کروایا کریں. مجھے بتائیں بے حیائی کے حوالے سے صحابہ کرام زیادہ تکلیف سے گزرے ہیں یا ہم زیادہ تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ ہم صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی پوسٹر ہوتے تھے، ان کے بچوں کے واٹس ایپ کے اوپر ننگی ویڈیوز آیا کرتی تھیں، ان کو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی تھی. اس زمانے میں ایک تکلیف سب سے بڑھ کے تھی، وہ جنگوں کی تکلیف تھی. لیکن بے حیائی کا فتنہ جو آج ہم ڈیل کر رہے ہیں، اس کا تو لاکھواں حصہ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، کیونکہ یہ تو سراپا بے حیائی ہے، مسجد کے اندر گھس گئی ہے. اب تو مولویوں کی تصویریں انہوں نے اشتہاروں کے اوپر لگا دی ہیں. اس حوالے سے میں بات کروں گا عقیدہ توحید کے اندر بھی. اس زمانے میں کفر اسلام تو بالکل واضح تھا، ایک طرف بت کی پرستش، ایک طرف ایک خدا کی پرستش. لیکن آج دیکھیں کتنی بڑی ازمائش ہمارے اوپر آ پڑی ہے، اتنی بڑی ازمائش آ پڑی ہے کہ مسلمان قبر پرستی کرنے والا وہ اپنے آپ کو موحد سمجھ رہا ہے، اور جو اسے قرآن کی توحید بتا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ اسے کافر اور گستاخ سمجھ رہا ہے. کیا صحابہ کرام کو اس ازمائش سے گزرنا پڑا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہوں اور حضرت عمر کھڑے ہو کے یا غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگا دیں وہاں؟ دسو ہاں. یا حضرت سلمان فارسی اونچی امین کہیں اور حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ انہیں بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیں. یہ جو تکلیف ہے نا، یہ تکلیف، یہ اس امت کے اوپر جو اس، اور یہی وجہ ہے ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پرفتن دور آئے گا تو اس وقت جو شخص نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اسے میرے ساتھیوں میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا. یعنی 50 صحابہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس کے برابر اکیلا ثواب ملے گا اس شخص کو جو اس پرفتن دور کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو پیش کرتا ہے. دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیلنس کیا جی. یعنی اگر ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت نہیں ملی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن یوں فرمائی ہے کہ ہم تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر زیادہ دے دے گا. وہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سرد میں اختلاف ہے، شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن اپنے مقدمے میں وہ بالکل ٹھیک حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ، اگر دین کے 10 حصے ہیں، تم 9 پہ عمل کرو اور ایک کو چھوڑ دو تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن اگر بعد میں آنے والے جو اصحاب ہیں ان کے بارے میں فرمایا، جو بعد میں یعنی امتی ہیں نبی علیہ السلام کے، کہ وہ لوگ 9 کو چھوڑ دیں اور ایک پر عمل کر لیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دیا امت کو اس حوالے سے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وہ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جرح فاتح یرموک نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو سب سے بہترین ایمان کس کا ہوگا؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا یقیناً یا رسول اللہ، ہمارا، ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے. اور یہ آپ نے فرمایا سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا کہ جن لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کے باوجود مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. اور اس حدیث کے اوپر، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی موجود ہے. امام ابن حبان شاگرد ہے امام ابن خزیمہ کے، اور ابن خزیمہ شاگرد ہے امام بخاری کے. اور یہ جو چین چلتی ہے نا دادا سے لے کے پوتا تک استاد کے اعتبار سے، تینوں نے اپنی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، صحیح بخاری، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان. امام ابن حبان نے اس حدیث کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ بعض اوقات امتی عام وہ صحابہ کرام سے بھی افضل ہو جاتا ہے جزوی اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، لیکن وہ ان کے نام کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا، اس لیے امام ابن حبان بچ گئے. ورنہ اگر ہوتا نا انجینئر ابن حبان تو انہوں نے کہا اوئے صحابہ کی توہین کر دی، اور بات بان کے توہین کی ان کی ڈاکٹرین میں، ہمیں تو سمجھ آتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ مولویوں کے سامنے نہیں پیش کرنا، جائیں جا کے رکھیں گوروں کے سامنے، ان کو بتائیں کہ یہ اصول دین ہے، اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں کس کی بات وزنی ہے، تو آپ کو پہلی پیشی پہ آپ کی ساری پٹیشنز فارغ ہو جائیں گی ہمارے خلاف. لیکن پرانے لوگوں میں چونکہ اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی والا ہوتا نہیں تھا، لہذا کوئی فتوی ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہی نہیں تھے، ورنہ تو یقین کریں کیا امام بخاری 2812 لکھ سکتے تھے صحیح بخاری کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں، جو میں نے 2812 کے ساتھ کیا ہے، کس طرح وہ بچے بچے کو رٹائی ہے، اگر وقت واپس چلا جائے تو یہ سارے وابی جو ہے نا امام بخاری سے کہیں کہ حضرت یہ تو اپنی کتاب سے نکالیں آپ، بعد میں دیکھیں گے ہم باقی باتیں. تو مطلب کتابوں میں تو پہلے سے چیزیں موجود ہیں، ہمارے خلاف ریونج آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بتا دیا. لوگ کہتے ہیں جی پہلے نہیں لوگ پیدا ہوئے، سرکار پہلے پیدا ہوتے تھے نا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ منہ ماری کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ، ملے داروں کے ساتھ، اور وہیں کوئی عاشق رسول جو ہے وہ خود بھی مرتا تھا، ان کو بھی مار دیتا تھا. نہ یوٹیوب حافظہ اللہ تھا، نہ فیس بک دامت برکات مالیہ تھا، نہ آیت اللہ واٹس ایپ تھا کہ وہ بات ایکسپورٹ ہوتی دوسرے ملکوں کے اندر. یہ تو سرکار اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے ہمیں یوٹیوب دے دی، اور بغداد شریف والوں نے انٹرنیٹ کا تیز ترین کنیکشن ہمیں دے دیا کہ آج ہم پوری دنیا میں دین کی بات کر رہے ہیں. تو بس ظاہر ہے اس طریقے سے بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں دین کے لیے خدمات ہیں، تو اس وقت تو دین کی خدمت ساری ہو رہی ہے یوٹیوب کے اوپر انٹرنیٹ کے ذریعے، تو جس جس کی کنٹریبیوشن اس کی تعریف کرنی چاہیے نا جی. ہاں، اور اللہ بھلا کرے جو بند اور بریلی شریف کے ان پرنٹنگ پریس کا جس کے اوپر قرآن اور بخاری اور مسلم پرنٹ ہو رہے ہیں، اور ان اولیاء اللہ کے تو مجھے نام ہی نہیں پتا جنہوں نے یہ پرنٹنگ مشینیں ایجاد کی تھی، ان کے نام مجھے نہیں پتا کہ وہ کس شریف میں دفن ہے. یہ باتیں کریں گے تو جناب آپ کا دماغ کھلے گا، آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جناب کتنی، یعنی ان لوگوں نے عزتیں کس کنٹریبیوشن کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں، اور اس میں سے 1% بھی اس جدید دنیا میں 1% یہ اپنی کنٹریبیوشن بتائیں، دین میں ہی بتا دیں. دین بھی تو آپ کو بتا رہے ہیں بزرگوں کی کہانیاں، اور جو موڈ اڈاپٹ کیے ہوئے اس میں بھی 1% بھی ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور فخر دیکھیں، آپ کو اس چکر میں لگایا ہوا ہے، ٹائی پہننا جو ہے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، خود چھتر موبائل پھڑے رہے تھے وہ لمبے موبائل چھتر ٹچ سکرین، اس میں کسی کو نہیں دیش یاد آ رہی، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اس میں شمار ہوگا، جو ابو داؤد کی حدیث ہے. خدا کے لیے، وہ تو مذہبی رسومات کے حوالے سے. آج کل تو میرے ذہن میں ایک اور پھکی اگلے دن لائیو سیشن میں آ گئی، کسی نے سوال کیا جی علی بھائی کہتے ہیں برتھ ڈے منانا جائز ہے، تو کہتے ہیں دیکھیں یہ تو کرسچنز کی مشابہت ہے، کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں شمار ہوگا، یہ مذہبی ایکٹیویٹیز میں. کوئی ہندوؤں والا سندھور لگا لیتا ہے، کوئی سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے، کوئی سلیب لٹکا لیتا ہے، ٹائی نہیں. ٹائی اگر نشانی ہوتی نا کرسچنز کی، تو ویٹیکن سٹی کے پاپ نے ٹائی پہنی ہوئی ہوتی، اس نے سلیب لٹکائی ہوئی ہوتی ہے، اس نے ٹائی نہیں پہنی ہوئی ہوتی. اب مجھے یہ بتائیں، جو چیزیں کسی بھی مذہب کا مذہبی نشان نہیں ہے، اس سے مشابہت میں ڈکلیئر کر کے فتوے لگانا، اگر ان فتووں کو ہم جائز سمجھ لیں تو پھر فتوے لگائیں. تمہارے باڈی گارڈز کے ہاتھوں میں رکھی ہوئی بڑی بڑی جو کلاشن کوفے ہیں ان کے اوپر، تمہاری V8s کے اوپر، تمہارے بڑے بڑے موبائلوں کے اوپر نہیں، وہ فتوے لگائیں. وہ آپ کی پینٹ کے اندر ان کو جو ہے نا مشابہت نظر آئے گی، جو ایک ہندو بھی پہنتا ہے، ایک عیسائی بھی پہنتا ہے، ایک کرسچن بھی پہنتا ہے. اگر یہ کسی کا مذہبی نشان ہوتا تو کوئی ایک لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی عیسائی نے سلیب لٹکائی ہے تو اس کو دیکھ کے یہودی نے کبھی سلیب لٹکائی ہے یا کسی مسلمان نے؟ یہ ہوتی ہے مذہبی نشانی. تو آپ کو ان چکروں میں ڈالا ہوا ہے اور خود ساری کی ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. آپ کو اس چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ جی یہ دولہا اگر سیرا پہن لے گا تو یہ بدعت ہے، تو سرکار نکاح پڑھانے کے جو آپ پیسے لیتے ہیں یہ کون سی سنت ہے؟ وہ نہیں نظر آئے گی. تو وہ اگلے دن لائیو سیشن میں ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں برتھ ڈے جو ہے یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو وہ کرسچنز تو عیسیٰ ابن مریم کا مناتے ہیں. بھائی وہ جو منا رہے ہیں نا وہ ایکٹیویٹی ایک مذہبی ایکٹیویٹی ہے، عام جو بندہ برتھ ڈے مناتا ہے وہ کیسے مذہبی ایکٹیویٹی ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں جا کے نا، بتائیں نا مولویوں نے تو گھسیٹ کے کوئی کرالری بنا کے کنیکشن جوڑنا ہی ہوتا ہے نا، جوڑ لیا. اب اس کے لیے میں نے پھکی تیار کر لی ہے، تو احمد پھکی ان سے پوچھو کہ شادی کی جو اینیورسری ہے وہ منانا کیا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے ہاں آئے ہو نا دار تھلے. شادی کی جو اینیورسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شادی ہوئی کوئی نہیں سی. ہاں ہوں دسو یہ کہڑے مذہب کی ایکٹیویٹی ہے. پہلے تو کوئی گزیٹ کے یہود و نصارہ کے طریقے میں لے جاتے تھے نا. تو شادی کی جو اینیورسری منانا یہ تو پیورلی ایک کلچرل چیز ہے, اس کا تو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے اوپر شریف فتویٰ کیسے لگائیں گے؟ اور اگر نہیں لگتا تو جڑے بڑھو پھر آگے کہو کہ شادی کی اینیورسری منانا کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا, اس کے حق میں بولو تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں یقین آئے کہ تم لوگ ٹروتھ لور ہو. جس طرح جب میں نے یہ میوزک کے اوپر بات کی کہ یہ میوزک کے بارے میں جو موقف اڈاپٹ کیا ہوا ہے ہمارے علماء نے اتنے ہارڈ لائنر ہیں, اور میں نے پرانے علماء سے بھی چیزیں ابن حزم سے باقی لوگوں سے احادیث کی روشنی میں بھی بتائی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ خام خواہ کر رہے ہیں, ہم نے کب کہا کہ گانا ناجائز ہے؟ اچھا میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ عائشہ گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی تم نے شادی کے موقع پہ؟ آج تک تو آپ کو یہ مطلقاً حرام ہی بتاتے تھے ہر چیز, اب کہہ رہے نہیں جی وہ میوزک حرام ہے ویسے گانا جائز ہے, عورتیں عورتوں میں گا سکتی ہیں مرد مردوں میں گا سکتے ہیں. سرکار اس سے پہلے یہ کیوں نہیں حدیث بخاری شریف سے دریافت کر کے آپ کے علماء نے جو امت کی خدمت کی ہوئی ہے یہ خدمت کیوں نہیں کر لی تھی؟ یہ تو ہم نے بتایا کہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے, جس نکاح میں گانا ہو وہ نکاح حلال ہے اور جس میں گانا نہ ہو وہ حرام ہے. اور گانے میں صرف وہ گنگنانا نہیں, اناؤنسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, یعنی ہو سکتا ہے تھوڑی کافیاں دے رام ہو چکے ہوں مولویاں دے تو پریشان ہو جان, مراد یہ اناؤنسمنٹ. اور اس زمانے میں اناؤنسمنٹ کا ایک ذریعہ گانا بھی ہوتا تھا. تو یہ حدیثیں تو 1200 سال سے کتابوں میں موجود تھی, پہلے نہیں ان کو خیال آیا. اب جب میں نے یہ ساری حدیثیں نکالی ہیں تو میں نے مقدمہ یہ کھڑا کیا کہ پہلے تو ہمیں میوزک کے بارے میں وہ بندے ایجوکیٹ کریں گے جو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے سارے بزرگ بابے جھوٹ بولتے رہے, گانے کو حرام بتاتے رہے, شادی کے موقع کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو حرام بتاتے رہے. پہلے تو ان ساروں کے اوپر اوپر سے لے کے نیچے تک وہ بھیجیں جو خادم رضوی صاحب بھیجا کرتے تھے اس زبان کے اندر, پھر آگے ہمارے ساتھ علمی بات کریں. یہ میں آپ کی ڈاکٹرین میں بات کر رہا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں نا جناب کے جی وہ ہم کہتے کچھ نہیں ہیں سرکار, آپ سب کچھ کہتے رہے ہیں. اگر ہمارے کوئی اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے آپ کو آپ کی زبان میں آواز دیتا ہے تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں, آپ کی چیخیں نکلنی چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جب آپ کے بزرگ یہ زبان استعمال کرتے تھے تو دوسروں کو کیا تکلیف ہوتی تھی. اور اب وہ آپ کی زبان میں آپ کو جواب دے رہے ہیں, اور جب اس طرح کا جواب دیا جاتا ہے نا کسی کے ریفرنس سے تو اس کی قرآن میں اجازت ہے. چھٹا پارے کا آغاز ہی اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو, وہ اتنے لیول کی برائی کر سکتا ہے. آپ جب لوگوں کو قرآن و حدیث سنانے کے اوپر کہیں گے کہ تم آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہو, پھر تمہارے بزرگوں نے جو قرآن و سنت کے خلاف باتیں بتائی ہیں اور اس پہ کوئی کہے کہ تمہارے بزرگ بھی آؤٹ آف ویڈ لاک تھے تو سرکار خوش ہوا کرو, تمہارے بزرگوں کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہے ہیں وہ لوگ. یہ تو میری شرافت ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں. جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بالکل درست ہو رہی ہے. علی بھائی جس طرح جب نکاح ہوتا ہے تو دستخط کر کے اور گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے لیکن طلاق کے وقت دستخط, یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ ہونا تو ایسے ہی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی ترغیب دلائی ہے, لیکن اب اگر کوئی اس ایکٹیویٹی کو پرفارم نہیں کرتا, اہل سنت کے ہاں تو اجماع اس بات کے اوپر کہ اگر وہ گواہوں کے بغیر بھی طلاق دیتا ہے نا تو طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی. جس طرح اکٹھی 3 طلاق دینا ہے حرام ہے, لیکن اگر کوئی دے گا اسٹیبلش ہو جائے گی, اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا. لیکن یہ بات پریفریبل ہے کہ بالکل جس طرح اتنے اہتمام کے ساتھ نکاح ہوتا ہے, طلاق بھی اگر کسی نے دینی ہے تو تسلی کے ساتھ ڈیسیژن کریں. اسی لیے اسلام میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینے کو حرام قرار دیا گیا کہ اگر کوئی بہت کسی کو غصہ آیا تو ایک طلاق دے دے تاکہ رجوع کا ایلیمنٹ باقی رہے. اور اس میں بھی یہاں تک قرآن میں آیا کہ اس ایک طلاق کے بعد آپ نے بیوی کو گھر سے باہر نہیں نکالنا, وہ 90 دن تک آپ کے پاس رہے گی وہاں پہ, کیونکہ اس کو طلاق پڑی ہے وہ آپ کے نکاح سے نہیں نکلی. نکاح سے تب نکلے گی جب 3 طہر گزر جائیں گے, 3 مہینے, وہ پھر طلاق رجی جو ہے وہ طلاق بائن بن جائے گی, پھر نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. لیکن ان 3 مہینوں کے اندر خاوند بیوی کی اجازت کے بغیر بھی اس کی طرف رجوع لا سکتا ہے. ظاہر ہے گھر میں ہوگی تو چانس ہے کہ اس کو کبھی خیال آ جائے. اچھا، لیکن اگر تین طلاقیں ہو گئی ہیں پھر وہ رجوع نہیں لا سکتا، یا ایک طلاق جو ہے وہ بائن ہو چکی ہوئی ہے تین مہینے کے بعد، پھر وہ نیا نکاح اور نیا حق مہر کے ساتھ اس بیوی کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتا ہے، پورا پروسیجر وہی ہوگا، لیکن اگر تین ہوئی ہیں تو پھر دوبارہ بھی نہیں کر سکتا. میری نیت یا میرا ارادہ بالکل بھی شرک کا نہیں کسی بھی عمل میں یا کسی کام میں یا کسی بات میں، شرک ہو جائے اور مجھے معلوم نہ ہو تو شرک کے دائرے میں آتا ہے نہیں. سرکار اتنی بڑی آپ نے ایکویشن بنا دی ہے، بجائے یہ ایکویشن لکھنے کے آپ شرک کے حوالے سے ایجوکیٹ ہو جائیں. میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے، جس میں ہمارے جو استاد تھے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی گولڈا شریف والے، ان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور شروع میں کچھ ان کے کلپس میں نے چلائے ہیں، اور اس کے بعد جو توحید کے حوالے سے غلط عقیدے پریزنٹ کرتے ہیں امت کے اندر، وہ جو 10 دھوکے دیتے ہیں، 5 قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں، اور 5 احادیث کے ذریعے، وہ 10 دھوکے ایک جگہ میں نے جمع کیے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ لیں. پچھلے دنوں ہمارے جو مرشد مصباحی صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ IMF کا قرضہ اتارنا ہے تو داتا دربار جا کے عرض کریں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی میں نے جو توحید کے حوالے سے ریبٹل کیا تھا اور جو شرکی ایکٹیویٹیز عوام میں پھیلی ہوئی ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بہرحال نٹ شیل میں توحید یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. و ایاک نستعین کا لفظی ترجمہ ہے مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہاں مدد سے مراد دعا ہے. ایک تو ظاہری اسباب میں مدد ہے نا، وہ تو قرآن میں حکم ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائیوں میں الگ رہو، نہ مدد کرو. اس کے تحت میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل درست ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں، وہاں بھی قبر شریف میں دفن ہے، اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ، وہی بندہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اب میری آپ کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ظاہری اسباب کے اعتبار سے. یہی یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جی شہید زندہ ہے اس لیے ہم اسے پکار رہے ہوتے ہیں. سرکار اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ تو بہت بڑا جرم ہے وہ، تو پھر زانی ہے. نہیں آیا زندگی اور ہے. ہاں آیا نا اور داڑ تھلے. ہاں اے زندگی اور، او زندگی اور. جی اس زندگی میں سانس اور کھانا پینا ہے، اس زندگی میں نہ سانس ہے نہ کھانا پینا ہے، آخرت کا کھانا پینا ہے اور آخرت کی وہ زندگی ہے. جی قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھی سے دعا کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے؟ اے دیکھو سرکار ابھی تھوڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے. ویسے تو یہ illogical بات ہے، جب تجھی سے ہو گیا تو اپنے کسی چھوٹے بچے سے جس کو تھوڑی سی اردو آتی ہے پوچھ لیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. نہیں جی ہم امی سے روٹی نہ مانگے. اور سرکار امی سے روٹی مانگنا کب اس میں آ گیا؟ وہ تو ظاہری اسباب میں ہے. مری ہوئی امی سے بھی کبھی کسی نے روٹی مانگی؟ اتنی تو عقل یہ گورے کو بتائیں یقین کرے وہ مذاق اڑائے. شکر کرو گورے نو اردو نہیں آندی تے تانوں انگریزی نہیں آندی، نہیں تے تواڈے دین دا مذاق اڑنا سی. کتنی نان سینس باتیں کرتے ہیں. کئی کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں نا توحید کی وجہ سے، قرآن پڑھ کے. انہوں نے جا کے جب جمعے کے خطبوں میں تقریریں سنی، انہوں نے کہا یار یہاں بھی جیزس کرائسٹ والا ہی معاملہ ہے، وہاں جیزس کرائسٹ کو خدا بنایا ہوا تھا، ادھر محمد رسول اللہ کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی عقیدے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جی. تو یہ بھی اس قسم کی باتیں. تو سرکار ہم نے مسئلہ حل کیا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، بلا بتاؤ تو کہ اس اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں کہ تکلیف کو دور کر دے، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس ہستی کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اس کے پاس بھی ایکوالٹی موجود ہے کہ وہ دعا کو سن سکتا ہے اور آپ کی تکلیف دور کر سکتا ہے، گویا کہ آپ نے اسے خدا مان لیا. اب اس کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں مولا علی کو خدا مانے ہوں یا نہیں، میں عبد القادر جیلانی کو خدا مانے ہوں یا نہیں، جب آپ تکلیف اور پریشانی دور کرنے کے لیے اس کو مدد کے لیے پکارتے انہیں جی اسی وسیلہ پیش کرنے سرکار سانو اردو بھی نہیں آم دی یا علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا یا عبد القادر جیلانی علی مدد کہاں سے وسیلہ ہو گیا یا معین الدین چشتی پاڑ لگا دے کشتی کہاں سے وسیلہ ہو گیا بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری کہاں سے وسیلہ ہو گیا یا باول آگ بیڑا تک ویسے بیڑے ڈوب دیتے نا تھوڑے وہ ایک جو ایک انجینئر آیا نا اس نے یہ کہاں سے وسیلہ ہو گیا اور وسیلہ تو ہوتا ہے کہ اللہ تجھے فلاں نیک بندے جس نے تجھے زندگی میں راضی کیا میں اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں میرا مسئلہ حل کر دے دعا تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں گو اس میں بھی ہماری ریزرویشن ہے لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو یہ والا وسیلہ اس کو تو ہم شرک کہتے ہی نہیں ہیں ہم کہتے ہیں آپ مدد مانگ رہے ہیں استعانت کر رہے ہیں ڈائریکٹ پکار رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں میری مدد کو پہنچو اور اس کو آپ وسیلہ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں دھوکہ دینا بند کریں اب آپ کی یہ دو نمبریاں نہیں چلیں گی انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے توحید کے حوالے سے وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں اگر کوئی شخص معاذ اپنی جہالت کی وجہ سے شرک کرے اور اس پر موت آ جائے یہ پھر وہی اسی بندے نو یہ رہے کوئی سائیکیٹرسٹ نو دکھاؤ تسی کسی کو مڑ مڑ کے وہی گلا پہ کر دے اللہ تو بندے ہو کر دیتی ہے میں ایک ایف ایس سی کا طالب علم ہوں میری اتنی دینی معلومات نہیں مجھے بس اتنا گائیڈ کر دیں کہ بہترین مسلمان اور جنت پہ عمل کروں جی گائیڈ کیا ہوا ہے قرآن ترجمے سے پڑھیں بغیر تفسیر کے تفسیر مولوی بڑھیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کریں ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے رہے نہیں کوئی ایک ویڈیو بتائیں جی سرکار ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہوئی ہے مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا میری پوری زندگی کے لیکچرز ایک پلڑے میں ہیں اور وہ ایک مجلس ایک پلڑے میں ہے وہ اسپیسیفکلی ہم نے اس لیے ریکارڈ کروائی تھی کہ کوئی شخص کہے نہیں میں اتنے ویڈیوز تو سرکار ایک دیکھ لو جتنے متس عوام کے اندر مسکنسپشنز دین کے نام کے اوپر جاری کر دی گئی ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے مجلس 100 دیکھیں اور اس میں ساری آپ کو گائیڈ لائنز انشاءاللہ مل جائیں گی اور ایف ایس سی کے طالب علم ہیں تو مہربانی کر کے نا تعلیم کے اوپر بھی تھوڑی توجہ دیں یہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں نا لائف سٹوریز میں آ کے تو مولویوں کے ساتھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی میں اگر اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے میرا پورا ماضی ہے ٹھیک ہے جی میں نے 1994 میں ایف ایس سی کی ہوئی ہے 2000 میں مکینیکل انجینئرنگ کر کے فارغ ہو گیا تھا اس کے بعد 15 کی میری سروس ہے اور پھر دعوت کے کام کی وجہ سے مجبوراً میں نے ریٹائرمنٹ لی تو کچھ سال تو میں پیرلل میں کام چلاتا رہا لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام کا والیوم بڑھ گیا تو میں نے ریٹائرمنٹ لی تو ساتھ میں نے پیرلل میں اپنے فائنینشیل ریسورسز مینج کیے ہیں یہ نہیں ہونا کہ اوپر دیکھے تو سونا نیچے دیکھے تو سونا انج نہیں ہونا آپ کو اپنی ساری چیزیں مینج کرنی ہوں گی اور پھر اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے اسٹوڈینٹس اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں کاروبار کرنے والے اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں مناظرے مناظرے نہ کریں یہ نہ ہو کہ دکانوں کے اوپر آپ لوگوں نے تھیٹر لگایا ہو اس قسم کا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا دعوت و تبلیغ کا کام سینہ بہ سینہ ڈیکورم کے اندر ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ کو ہمدردی ہے سرکار اسے اپنی دکان پہ نہ بلائیں نہ ٹیوشن سینٹر پہ اسے یا کالج میں پکڑ لیں اس کو آپ چائے پہ گھر بلائیں اور آپ کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا پہلے 50 صرف دکھا دیں جو مقدمہ ہے جس میں میں نے 5 بڑی سنگین قسم کی مثالیں بھی دی ہیں اور آسمانی دین اور زمین پہ بنایا ہوا دین اس کا کمپیرزن کروا دیا ہے 50 کا جو مقدمہ ہے وہ 50 ہی کافی ہے جسے مزید شوق ہو تو آگے کے 4 دیکھ لے جس میں نے اور مثالیں بھی دی ہیں تو بس یہ کام کریں ایک دائی کا اخلاقی رویہ کیسا ہونا چاہیے آپ کے اسٹوڈنٹ اکثر بدتمیز ہوتے ہیں بالکل میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں میں بھگت رہا ہوں تو لیکن ہم تو برداشت کرتے ہیں بدتمیزی جو کوئی کرتا ہے نا جی تو وہ خود ہی اپنے اعمال کا جواب دے ایسے ہونا نہیں چاہیے بالکل غلط ہے ہم نے تو کوئی کسی کی تربیت نہیں کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کس اسٹوڈنٹ نے کسی شخص کو رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر مسجد سے نکالا ہے یا گالی گلوچ کی ہے یا گستاخ رسول کا فتویٰ لگایا ہم تو وکٹم ہیں ابھی تک ہم بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہاں اگر کسی نے کوئی گفتگو کرتے ہوئے کوئی روڈ لینگویج یوز کر لیے تو سرکار اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے ہوا ہے سرکار جب صدیوں سے آپ نے ہمارے بزرگوں کے جینز میں یہ چیز داخل کر دی تھی کہ اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگلے بندے کو اسلام سے باہر نکالنا ہے. اب جب وہ شخص کلمہ پڑھے گا تو حضرت عمر کی طرح بار بار پہ تلوار بھی نکالے گا نا. کبھی کسی اور صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں؟ بخاری مسلم میں درجنوں جگہ حضرت عمر ہی تلوار نکالتے تھے. اس وجہ سے کہ ان کی نیچر وہ تھی, کیونکہ نبی الاسلام کے بھی وہ جانی دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے. وہ نبی الاسلام کی تربیت نہیں تھی, وہ پہلے سے چل رہی تھی. اور اس سے یہ بات پتا چلی کہ نبی کی صحبت کر کے بھی کسی خاص حد تک کو بندہ ایڈریس ہو سکتا ہے. حضرت عمر ابو بکر نہیں بن سکے, ان کا غصہ ادھر کا ادھر ہی رہا, اور وہ اتنا ادھر رہا کہ حضور کی وفات کے موقع پہ بھی تلوار نکالی ہوئی ہے. کوئی ناسخ و منسوخ بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ پہلے کرتے سن بعد بڑے نرم ہو گئے سن. نہیں, اس تو وفات والی حدیث بخاری میں موجود ہے, پھر اپنے دور خلافت کی جو ان کی حدیثیں ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ بدتمیزی جو کچھ ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ اس تربیت کا اثر ہوتا ہے جو پہلے کی ہے. اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کا اثر نہیں ہوا, میرا اثر اتنا ہی ہے کہ پہلے یہ فتویٰ لگا کے آپ کو مارنے کی کوشش کرتے تھے, آپ صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. میں نے اتنا سافٹ ویئر تو ان کا اپڈیٹ کر دیا, اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کرتا. پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, ہم نے تو کبھی کسی کی یہ نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے وہ آپ اس کو بدتمیزی سمجھ رہے ہو, بدتمیزی نہ ہی ہو. بعض اوقات تو آپ کسی عمر سے بڑے بندے کو, اپنے عمر سے جو بڑا بندہ ہے اس کو قرآن و حدیث بھی بتائیں, وہ کہتا ہے آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ آخری ایک حربہ ہوتا ہے ان کے پاس, یہ بڑا طریقہ واردات ہے. آپ علماء سے کوئی بات پوچھیں نا اور کاؤنٹر کوشچن کر دیں, سرکار میں آج تک اپنی زندگی نہ ایف ایس سی نہ انجینئر یونیورسٹی کوئی ٹیچر نہیں دیکھا کہ جس سے ہم نے پوری بحث کر کے کوئی مسئلہ ڈسکس کیا ہو بھرے مجمع میں, بھری کلاس میں, اور اس نے کبھی کہا ہو کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یار آپ کے اندر تو فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس کے پروفیسر جتنا بھی حوصلہ نہیں ہے. علماء سے آپ تھوڑی سی بحث کریں کہ سر یہ ایسے نہیں ایسے لکھا ہوا ہے, فوراً ہی آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں. اور ایک دو ڈشکرے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی مدانے عمل میں اتر آتے ہیں حصہ ڈالنے کے لیے. پھر یہ کہتے ہیں جی دنیاوی ٹیچرز کی لوگ عزت کرتے ہیں, دینی کی نہیں کرتے. سرکار آپ لوگوں کے تو اخلاقیات ویسے ہے ہی نہیں ہے جیسے ان کے ہیں. وہ غلطی نکالنے پہ کہتے ہیں تھینک یو, اور آپ کہتے ہیں تھینک یو. زبان سے نہ بھی کہ آپ کے چیلوں کو پتا ہوتا ہے, ایسے ایسے اشارے کرتے ہیں نا, انہیں پتا ہوتا ہے. یا وہ ایڈ میں کہتے ہیں آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئے, کمرے نہ جانا, نہ کمرے کہتے نہ جانا, اتنے گرام مسلم کریں گے تھوڑا تقریر کر دو مجمع سوالوں کے جواب کمرے جڑے بڑو نا مجمع میں تقریر کی ہے. ویسے تو آپ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے حضرت عمر سے بھرے مجمع میں پوچھ لیا یہ آپ نے کہاں سے کپڑے سلوائے ہیں. سرکار آپ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ سرکار آپ تو انڈے بیچتے تھے جب اسلام آباد آئے تھے, اب آپ کی کون سا تیل کا کنواں نکلا ہے, یہ سونے کی کان دریافت ہو گئی ہے. ہاں صرف یہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سیکٹر لانچ ہونے سے بھی کافی عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا مٹکا اور ساتھ دو تین لوٹے لے کے اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے کونے میں بیٹھ گئے تھے, جس میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ نقشے میں مستقبل میں یہاں ایک مسجد بنے گی, اور آپ نے اتنی لمبی انویسٹمنٹ کی, لوگ آپ پہ ترس کھاتے تھے. بعض میرے جیسے رقیق القلب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہوں گے, کیسا اللہ کا درویش بندہ ہے کہ چٹائی میں اکیلے بیٹھا ہوا ہے اس جنگل میں, لیکن پتہ ہی نہیں انہیں پائی کروڑا اربا دی انویسٹمنٹ کیتی ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مدرسے دیکھے ہیں, آج جائیں ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں. آپ کہیں گے یار یہ وہی بندہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا تھا, تنخواہ پوچھیں کہے گا جی 15,000, کوئی کہے گا 20, حد 25. 25,000 تو صرف اس کی گاڑی جو ہے نا وہ پٹرول استعمال کرتی ہے, ظاہر پانی پہ تو نہیں چلتی نا, بسم اللہ پڑھ کے یا ان آتینا کل کا اسر پڑھ کے تو نہیں چلتی. جو باپا جانی کہتے ہیں کہ 15% ثابت ہوا ہے کہ وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, پرسنٹیج بھی کٹ لی ہے اندازہ کرو یار. یار دیکھو یعنی بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے پوری پرسنٹیج بیان کر دی آپ سے. تو یہ انہوں نے انویسٹمنٹس کی بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ مدرسے بنتے ہیں, اور بعد میں پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ مسجد کمیٹی توڑواتے ہیں. جیسے ہی مسجد کمیٹی ٹوٹ جائے تو چندہ آ جاتا ہے مولوی کے قبضے میں. اب چندہ ہے مسجد کا یا مدرسے کا یا اس کی تنخواہ ہے, وہ دین پہ ہی لگ رہی ہے. کیوں کہتے ہیں علماء دین کی جو خدمت ہے وہ بھی تو دین پہ ہی لگنا ہے نا, تو وہ اپنی جو خدمت کروا رہے ہوتے ہیں نا وہ دین پہ ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں, ہیلے انہوں نے پورے کیے ہوئے. یار اسلام آباد میں 25,000 تنخواہ کے اندر کون بندہ رہائش اور کھانا پینا اور بچوں کا خرچہ چلا سکتا ہے؟ جیلم جیسے شہر میں مشکل ہوا ہوا ہے, تو وہ ساری کی ساری فیسلٹیز اسی دین سے کھا رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے نا وہ آپ ان کے اوپر ترس نہ کھائیں. تو یہ وہ بات شروع ہوئی تھی اخلاقی رویے سے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی, بے فکر رہیں جناب انشاءاللہ. ساڑھا کوئی اسٹوڈنٹ تو چندہ اکٹھا کرتا نظر نہیں آئے گا, یہ میں دس دیا. عثمان بھی کہنا کہ ضرورت پی گئی تو تھی اتنی بار کیا کہ سام تو دینا بھی کسی نے کچھ نہیں. میں کہ این جی ہونا چاہیے. دیکھیں نا آپ اتنی ایک بات راسک کریں کہ بڑے سے بڑا جرم ہو جائے لیکن وہ جرم کوئی نہ کرے. دیکھیں نبی علیہ السلام نے ایک ایسی بات تھی جو اپنے صحابہ میں کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی کہ اس جرم سے بچ جانا, کہ دیکھنا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے نہیں فرمائی, ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, اور مسلم کی پہلی حدیث مولا علی علیہ السلام سے ہے, بخاری میں بھی موجود ہے. یہ حدیث کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہے, حضرت ابو ہریرہ نے, ابن عباس نے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے, انس ابن مالک نے, اور کئی صحابہ نے. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام میں پولیٹیکل اختلافات کے باوجود اس لیول پہ کوئی بھی نہیں اترا کہ وہ دوسرے صحابی کے بارے میں جھوٹی حدیث بنوا دے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یار یہ کام ہم نے نہیں کرنا. جیسا کئی مسلمان ہیں نماز ایک نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہیں اللہ کے فضل نال دس سال تو انگلینڈ رہ رہے ہیں, کہتے خنزیر کا گوشت نہیں کھا, نماز بھی ایک نہیں پڑھی خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھایا. وہ خنزیر کے گوشت کھانے کو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ سمجھ رہا ہے اپنے زوم میں, حالانکہ ہے نہیں. نماز چھوڑنا تو کفر اسلام میں فرق ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے 246, بندے کے کفر اور اسلام میں فرق نماز ہے. اس سے بڑھ کر قرآن کی آیت وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, سورہ روم آیت نمبر 31. دیکھو نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. نماز چھوڑنے والا تو مسلمان ہی نہیں. پاکستان کے اصلاحی کارڈ میں ہے, جنازہ بھی پڑھ دیں گے انشاءاللہ, جدو ویلا آیا تو نکاح بھی کرا دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے حضور آپ فارغ ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو اس طرح یہ نبی اسلام نے ایک کوٹ کوٹ کے چیز بھری تھی. ہم نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری ہے, بھائی چندے والے کام نہیں کرنا, تین فتنوں سے بچنا ہے, دولت, شہرت, عورت. تو زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے کبھی بھی اس دعوت حق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ نے تین باتوں پہ قائم رہے کہ دولت کے فتنے سے بچ گئے, شہرت کے فتنے سے بچ گئے, اور عورت کے فتنے سے بچ گئے. کیونکہ ان تینوں طریقے سے ہی شیطان داخل ہوتا ہے. پہلے آپ کی کلاس فیلز ہوتی ہیں, بعد میں آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. یہ بھی مفتی صاحب نے تیسری شادی کی ہے اسلام کی خدمت کے لیے, اور اوڑا مدرسہ نا نکی نو کھول کے دیتا نے. قرآن ٹرانسلیشن ڈن, قرآن تفسیر ڈن فرام ڈاکٹر اسرار, کرنٹلی لرننگ عربک لینگویج ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ قرآن. بہت اچھی بات ہے, پلیز گائیڈ می فردر. جی میں نے اس میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی مشکات المصابی کا تعارف, اس میں بھی میں نے بتایا تھا, اور مجلس 144 ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی, اس میں بھی میں نے کچھ باتیں اس حوالے سے کی ہیں. قرآن آپ نے کور کر لی ہے نا, اب ایک سٹیپ آگے آئیں کہ آپ بخاری اور مسلم کو پڑھنا شروع کریں, اور اس سے بھی پہلے اگر آپ مینیجیبل فارم میں مشکات المصابی کو پڑھیں, یہ سمجھ لیں اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں نا ان کے یہ نوٹس ہیں 13 کتابوں کے مینیجیبل فارم میں, بجائے یہ کہ آپ ایمان کے چیپٹر کے اوپر پہلے بخاری کی حدیث ڈھونڈے پھر مسلم کی ڈھونڈے. انہوں نے باقاعدہ اس میں ہر چیپٹر کے 3 چیپٹر بنائے ہیں, سب چیپٹرز, اور سب چیپٹر نمبر 1 میں اس ہیڈنگ کے تحت بخاری مسلم کی ساری حدیثیں لی ہیں, سب چیپٹر نمبر 2 میں ادر دین بخاری مسلم لی ہیں, اور جو سب چیپٹر نمبر 3 تھا اس میں جو دوسرا امام جس نے اس مشکات المصابی کو کمپلیٹ کیا تھا, یہ دو اماموں نے مل کے کمپلیٹ کیا تھا اور آپس میں 200 سال کا وقفہ ہے, امام بغوی اور امام ولی الدین تبریزی. امام ولی الدین تبریزی جب اس کو کمپلیٹ کر کے اس کا نام مشکات المصابی انہوں نے رکھا, 748 ہجری میں فوت ہوئے, 700 سال پہلے آلموسٹ. انہوں نے پھر وہ جو حدیثیں کریٹیکل تھیں اور وہ چھوٹ گئی تھیں امام بغوی سے, انہوں نے وہ حدیثیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے مزید تلاش کی, ادر دین ان حدیثوں کے جو پہلے اور دوسرے سب چیپٹرز میں موجود تھیں. اب دو آپشن تھے, ایک تو آپشن یہ تھا کہ وہ جو تیسرا چیپٹر ہے وہ نہ بناتے بلکہ وہ حدیثیں بخاری مسلم والی پہلے چیپٹر میں ڈال دیتے اور ادر دین بخاری مسلم دوسرے چیپٹر میں ڈال دیتے, لیکن انہوں نے کہا اس سے وہ اوریجنلی جس امام نے مصابی السنہ لکھی تھی امام بغوی اس کی کتاب جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی, میں اس کو آنر دیتا ہوں وہ کتاب اپنی جگہ رہے. تو انہوں نے پھر تیسری فصل بنائی, تیسری فصل میں پھر ادر دین بخاری مسلم بھی ہیں اور بخاری مسلم کی حدیثیں بھی ہیں جو امام بغوی نے نقل نہیں کی تھی. اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر ریکارڈ کرایا, میں نے بخاری مسلم کے تعارف کے اوپر لیکچر ریکارڈ نہیں کروایا، مشکات کے اوپر میں نے 40-50 منٹ بولوں، تاکہ مشکات جس طرح دو گتوں میں قرآن ایک جگہ موجود ہے، اس طرح احادیث دو گتوں کے درمیان آلموسٹ 90% کے قریب جو آپ کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ڈائریکٹ احادیث میں جو موجود ہے، یہ دو گتوں کے درمیان 3 جلدوں کے اوپر مشکات المصابی یہ کتاب ہے، یہ اہل سنت کے مدارس بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، اور پڑھائی اس لیے نہیں جاتی اس پہ عمل کریں، پڑھائی اس لیے جاتی ہے کہ اس میں ان کے فرقے کے خلاف جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں ان کے جواب ان کو سکھائے جائے، ورنہ اگر پڑھائی جائے تو اس میں تو نماز کی حدیثیں ساری رفع الیدین والی لکھی ہوئی ہیں، اور جو بغیر رفع الیدین والی حدیث ہے اس کے ساتھ امام ادود کے کامنٹس امام ولی الدین تبریزی نے نقل کیے ہیں، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَىٰ هَٰذَا الْمَعْنَىٰ، ابن مسعود کی حدیث جو ہے وہ ان معنوں میں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں انہوں نے ابو داؤد چھاپی نا تو وہ کمنٹس ہی غائب کر دیے اردو میں، عربی کتاب میں ہے اردو میں سے نکال دیے کیونکہ یہ ایک حدیث کے اوپر کھڑے تھے، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، مشکات جب چھاپی نا ترجمے سے وہاں سے نکالنا بھول گئے، مشکات آپ پتا سیکنڈری بک ہے، یہ پرائمری بک نہیں ہے، سیکنڈری بکس وہ ہوتی ہیں جو اوریجنل کتابوں سے احادیث لی گئی ہوتی ہیں، وہ اپنی سند بیان نہیں کرتے، ظاہر ہے یہ اگر اپنی سند بیان کرتے تو 3-3 صفحوں کی تو سند آتی ہے، تو 700 سال بعد آیا، یہ نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث لی ہے فلاں صحابی سے، تو سند بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ بخاری سے آپ پکڑیں، اس لیے سیکنڈری بک ہے، مشکات از سیکنڈری بک، پرائمری بکس وہی ہیں اوریجنل کتابیں جو، تو 13 آلموسٹ پرائمری بکس سے انہوں نے نوٹس تیار کیے ہیں اور وہ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں، اور اب ویلیو ایڈیشن اس میں یہاں تک ہو چکی ہے کہ اس کے انٹرنیشنل نمبر جو اسلام 360 میں ہمارے زید بھائی نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، وہ اس کی تخریج نیچے ہوئی بھی ہے، باقاعدہ نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو مشکات والے امام پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ اوریجنل بک کی طرف جا سکتے ہیں کہ اس نے کہاں سے لی تھی، اور ادر دین بخاری مسلم کے نیچے تحکیم بھی لگی ہوئی ہے، صحیح اور ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں، 3 جلدوں کے اندر 6294 احادیث ہیں، تو آلموسٹ ٹوٹل حدیث نبی علیہ السلام سے 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، یہ باقی تو ترک ہیں، یہ جو کہتے ہیں امام بخاری کو 600,000 حدیثیں تھیں، 600,000 حدیثیں بیان کرنے کے لیے تو عمر نو چاہیے نبی علیہ السلام کو، پہلے 40 سال تو آپ کے ویسے کوئی احادیث نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بعد میں ہے، اس میں بھی میجارٹی پورشن تو قرآن ہی نازل ہوتا رہا، ٹوٹل 10,000 سے زیادہ احادیث نہیں ہے نبی علیہ السلام کی، ہاں ترک اس کے اسناد وہ لاکھوں میں ہے، انم الاعمال بالنیات جو بخاری کی پہلی حدیث ہے مسلم میں بھی ہے، اس کی 700 سندیں امام بخاری کو یاد تھی، ان میں سے انہوں نے ٹاپ آف لسٹ جو اسناد ہیں وہ لی ہیں، اب وہ 700 حدیثیں شمار کی جاتی ہیں لیکن حدیث تو ایک ہوتی ہے نا، امام مسلم نے تو پھر مزید ویلیو ایڈیشن کی ہے، مسلم شریف آپ کھول کے دیکھیں نا تو امام مسلم نے ایک حدیث جو مختلف صحابہ سے تھی وہ ساری ایک جگہ جمع کی ہے، پہلے حضرت علی سے لی، پھر حضرت ابو ہریرہ سے لی وہی حدیث، پھر حضرت انس ابن مالک سے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ، وہ 8-10 حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، تو تکرار کے بعد اگر آپ وہ تکرار نکال دیں تو بخاری میں بھی 4,000 حدیثیں ہیں، مسلم میں بھی 4,000 ہیں، اگر تکرار شمار کریں تو بخاری میں اگزیکٹلی 7,563 حدیث ہیں اور مسلم میں بھی اتنی ہے، کیونکہ نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے تو انہوں نے آنر دینے کے لیے دونوں کی نمبرنگ برابر رکھی ہے، تکرار نکال دیں دونوں میں 4,000 ہیں، اور اس میں بھی کامن جو ہے وہ 2,000 ہے، 1,906 حدیث کامن ہے بخاری اور مسلم میں، جو الگ سے ایک بک چھپ چکی ہے اللؤلؤ والمرجان، اور جو دو موتیوں کا ذکر قرآن میں آیا نا تو فواد عبد الباقی نے اس کتاب کا نام رکھا اللؤلؤ والمرجان، 1,906 حدیث جو متفق علیہ ہیں، بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں اس کتاب کے اوپر، ان احادیث کے اوپر وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہیں، تو آپ مشکات المصابی پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے وہ آپ ضرور دیکھیں، انٹروڈکشن آف مشکات المصابی، اور ایک اور لیکچر ہے صحیح مسلم کا مقدمہ، جو امام مسلم نے مسلم کا مقدمہ پہلی 92 روایات لی ہیں میں نے ان کو بریف کیا، اور ایک اور لیکچر ہے انٹروڈکشن آف حدیث وہ آپ دیکھ لیں، باقی قرآن کے آپ کہہ رہے ہیں میں نے تفصیل لیکچر سنے، ڈاکٹر سرار صاحب کے سرکار ہمارے بھی 344 لیکچرز ہیں وہ آپ سنیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کام کو ہم نے مزید 4 چاند لگائے ہیں، کیونکہ حدیث کی فیلڈ میں وہ تھوڑے اس حوالے سے خود ہی کہتے تھے میں کمزور ہوں، تو میں نے احادیث اور دور حاضر کے سارے اختلافی مسائل بھی ساتھ ساتھ کور کیے ہیں کہ اس آیت کو فلاں فرقہ دلیل مانتا ہے اپنے فلاں مسلک کی، اور پھر اس کو میں نے کاؤنٹر کس طریقے سے کیا یا اس کی تائید کیا، یہ کام نہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا نہ مولانا مدودی نے کیا، میرے علم کی حد تک اور کسی نے نہیں کیا, کیونکہ وہ پھر تفصیل لمبی ہو جانی تھی, اور وہ 9 سالوں میں ہمارے قرآن کے 344 لیکچرز مکمل ہوئے, اور اب دوبارہ شروع ہیں, وہ بھی 132 ریکارڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ. سورہ الانفال مکمل ہو چکی ہے جو اس والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. ممبر پر بیٹھ کر پڑھنا اور مسجد عائشہ سے احرام باندھنا آپ کے نزدیک بدعت ہے, جبکہ میلاد منانے کو آپ بدعت نہیں کہتے. میلاد حضرت عائشہ والا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ من احدث فی امرنا ھذا, نبی علیہ السلام نے جو دین میں چیز تعلیم کی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی لاتا ہے, اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اب آگے آپ نے میلاد کے بارے میں, میرے بھائی میں نے میلاد کے جو مروجہ طریقے ہیں نا ان کے اوپر تو گرفت کی ہے. جو سنت طریقہ ہے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علی, میں اس دن پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی, نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے, اس کے تحت جشن قرآن اور جشن میلاد منایا, وہ تو سنت ہے. باقی یہ ڈھول ڈمکے کرنا, اس طریقے سے مکے اور مدینے کے ماڈل بنانا, اور عورتوں مردوں کا اختلاط, آپ اسے بدعت کہہ رہے ہیں, میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں, یہ حرام ہے. دو بندے آپس میں آپ کا تذکرہ کر رہے ہوں تو تیسرا آ کر پوچھے کہ انجینئر کا ذکر تو نہیں کر رہے, تو ان کو کہنا کہ نہیں, تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ اور وہ ہم دونوں میں راز کی بات ہو رہی ہے, تو بات تو نہیں اس نے سنی نا, تو آپ ذکر کر دیں کہ ہاں وہ ایک انجینئر آیا نا فتنہ, اس کا ذکر کر رہے ہیں, اور آپ فتنہ توریہ کر لیں عربی والا آزمائش. ہاں آزمائش تو ہے نا جی. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی غیبت معاف کی ہوئی ہے, ذہن میں رکھیے گا, صرف دعوت کی حکمت کے لیے, یہ میرا رائٹ ہے نا, حقوق العباد جو ہیں وہ تو بندوں نے معاف کرنا ہے نا. میں نے پیش کی اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی, اپنے مخالفین کو بھی اپنی غیبت معاف کی ہوئی ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ مخالفین کو کیوں معاف کیا ہے, بھائی مخالفین کو بھی معاف کرنے کا فائدہ یہ کہ وہ کریں گے تو لوگوں کو میرا تعارف مزید ہوگا. آپ لائیو سٹوریز میں آ کے شاید اور بلال کے چینل پہ نہیں سن رہے, 99% لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نیگیٹو علی بھائی کا تعارف ہوا ہے. ایک تبلیغی جماعت کے بابا جان 70 سال ان کی عمر, حاجی عبد الوہاب صاحب کے ساتھ ان کے کتنے سال گزرے, اور وہ بتا رہے تھے 30 سے زیادہ سال میرے عرب ملکوں میں جماعت میں گزرے ہیں, لیکن دیکھیں اخلاص تھا, اللہ نے آخری وقت میں ان کو ہدایت دے دی. وہ کہتے ہیں میں ایک دن جمعہ پڑھنے گیا پنڈی کی ایک مسجد میں, تو وہاں کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی, تو امام صاحب نے وہ پرچی پڑھے بغیر کہا کہ انجینئر کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا کرے. کہتے ہیں میں جب جمعے سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا یہ انجینئر کون ہے جس کی یہ بات کر رہے تھے, بات کوئی بھی نہیں کی, صرف اتنا کہہ کہ انجینئر کے بارے میں نہ پوچھا کریں. اچھا دیکھیں یار, اگر اللہ کے بندے یہ حرکت کرنی بھی تھی تو اسٹیج سے تو نہ کہتے نا, یعنی اتنا بھی بول کے تو پھنس گئے. ایک تو ہے نا کہ مجھے ڈسکس کر لیں, پھر تو بچے ہی کچھ نہیں. تو کہتے ہیں میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا انجینئر کون ہے, ان کا یار وہ ایک فتنہ آیا ہوا انجینئر محمد علی مرزا. وہ کہتے ہیں میں گھر آیا تو میرے بیٹوں سے میں نے کہا کہ میں تو فارغ ہوتا یار, تک نہ یوٹیوب تے تکو ذرا کیڑا ہے والا, میں تکا دے صحیح نو اے والا کون ہے, اے والا ہوا جنہیں تھوڑے ول کٹ دیتے نے, اہل سنت ول جماعت. اچھا وہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو کھٹکتی تو ہر بندے کو بات ہے, ذہن میں رکھیے گا, جو لوگ بریلویت سٹوریوں کی وجہ سے چھوڑ کے دیوبندیت میں تبلیغی جماعت میں آئے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بھی جب سٹوریاں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں گلاں وہی ہو رہی ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں چلو چنگی گلیں بھی تے آنے نا, اگے کام توڑتے رہتے ہیں تھوڑے آ رہے ماں صاحب, لیکن کتنا عرصہ ٹورو گے, کب تک ضمیر کے مجرم ہو گے, ایک نہ ایک وقت تو آئے گا کہ ضمیر کی آواز غالب ہو جائے گی, اور اگر نہیں ہو رہی تو سمجھ لو کہ ضمیر مر چکا. تو وہ انہوں نے اب ماشاءاللہ ان کے 4 یا 5 بیٹے ہیں, سارے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت میں تھے, داڑیوں والے سب نے سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز شروع کر دی اپنے قائد, اور اس قسم کی کئی سٹوریز ہیں لوگوں کی. تو اس لیے الحمدللہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا ہوا ہے کہ کہیں آپ کو ہمارا ذکر خیر کرنے میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمارا ذکر خیر کریں ہی نہ نا, آپ نے کہیں کو دینی بات کرنی کسی سے, یار وہ انجینئر آج کل آیا یار, وہ مطلب سارے مولوی خلاف نے آخر کو وجہ تو ہوئے گی نا, انہیں کوئی کام پایا ہے کوئی ایسا, بڑا غلط بندہ ہے لگتا تو انجی ہے, تو بلا تکیے تو صحیح ہو کے کہہ دے, تو بلا کر کے گال شروع کرو, دیکھو انشاءاللہ کیسی چینج آتی ہے. اور اگر آپ کو اس میں بھی خطرہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ قرآن کی آیات اور احادیث شیئر کروا دیا کریں، روزانہ کی ایک آیت یا حدیث شیئر کرانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن وہ طارق جمیل اور جاوید غامدی والی آیت یا حدیث نہیں ہونی چاہیے، ہاں، یعنی وہ صرف میٹھی میٹھی باتیں، وہ بھی آپ ضرور کریں، لیکن وہ بھی کریں جو قرآن کا مزاج ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسے بھی. وہ ڈر والی بات آپ شیئر کروائیں، دوسرے معنوں میں پٹھیاں گلاں جو یہ کہہ دینا ہے، پٹھیاں پٹھیاں گلاں کر دینے، وہ پٹھیاں گلاں نے خود پٹھے ہوئے ہو تو تمہیں سیدھی گل بھی پٹھی نظر آئے گی. مثلا محرم کا مہینہ ہے تو آپ 240 شیئر کروائیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور چیک کرو تمہارے دوست بھی کوئی منافق ہے کہ نہیں. اس طرح ربیع الاول کا مہینہ آئے تو حدیث شیئر کروائے 2750 مسلم کی، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اور اس کے اوپر ہیڈنگ بنا دے میلاد منانے کا صحیح سنت طریقہ. اے نہ لکھو کہ غلط بھی کوئی ہوتا ہے یا چنڈیاں لانا غلط ہے، ایک ضرورت ہی نہیں. کام تو ٹورو نہ آگے، سنگھ تو بساؤ آگے کام ٹور پوے گا، ٹھیک ہے. اور رمضان کے مہینے میں بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے، نہ لکھے کہ روزہ کھولنے کی غیر مسنون دعا جڑی سارے ٹی وی چینلز سے چل رہی ہوتی ہے، اور اس اور وہ دعا وہ ہے جس کے ساتھ امام داؤد نے خود لکھا ہے، یہ مرسل روایت ہے، چھوٹی ہوئی ہے، یہ تابی کا قول ہے، نہ کسی صحابی کا، نہ اور جو نبی علیہ السلام سے خود ثابت ہے، ابو داؤد میں وہ امام داؤد ساتھ لے گئے ہیں. ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگے تر ہو گئی، اور ہمارا اجر ہمارے رب کے حضور پکا ہو گیا. یہ دعا کا ترجمہ ہے، اور یہ لکھے صحیح سنت دعا. بلکہ اگر آپ ختم ساری کی دعا لکھیں وہ تو خطرناک ہے، وہ تو ہے ہی نہیں کدھرے، یہ تو پھر بھی سی نا کدھرے جعلی روایت، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. ہاں وہ علی وہ کہنے کل کوئی نہیں ہے، کل اون پانی شروع کی تھی تھی، اون تک تو کل ہی چل رہا سی. ہم آئے تو کہتے ہیں نہیں جی کوئی گھوڑوں کے دموں والی کوئی دیس، ہم نے تو کبھی بیان ہی نہیں کی. ہاں جنات بیان کر گئے، خرائی مخلوق بیان کر گئی آ کے، اپنے بچوں کو رٹایا ہوا چرسی پوڈری قسم کے جو تمہارے فرقے کے فالوور ہیں نا، وہ بھی یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جی بت رکھ کے آتے تھے طرف دین ہوتا تھا. وہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا، وہ پرانی اکیڈمی سے ایک دفعہ میں عشاء کے بعد جب درس ہوتا تھا جن دنوں میں، تو میں جب اکیڈمی سے فارغ ہو کے نیچے اتر رہا تو ایک بھائی نے راستے میں مجھے پکڑ لیا کہ جی وہ رفع الیدین کے حوالے سے نا میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. تو وہ پاس ایک پوڈری بندہ، وہ جو وائیں چرچرس بھی لگاتا تھا اور وہ پھر رہا ہوتا تھا، وہ چونکہ نیچے ہوٹل ہے نا، وہ بھی کان لگا کے ایسے سن رہے. اس سے پہلے کہ میں جواب دوں کہنا جی میں دسا نہیں مولوی صاحب، میں جی دسو سرکاری ہمارے ہی حوصلہ ہے، ورنہ تو ایک ادھ کوئی مچھندر میرے نال ہو انہوں پھاڑ لینا، تو ماما تم تمیز نہیں آتی علماء سے بات کرنے کی. ٹھیک ہے میں منو پتا سی، میں تو چسکے لینا نا، میں کہ بول منہ تو پتا نہیں کہ بولنا ہے. جو ان کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے پولڈری بولتے ہیں وہی ممبروں سے اترے ہوئے بھی بولیں گے. او جی تمہیں پتا ہے وہ بت رکھ کے آدھے سن طرف دین ہوتا سی. اچھا میں کہ تنوں سے میں بعد جواب دینا، پہلے میں اس پولڈری نال دو دو ہاتھ کر لوں. میں نے کہا میرے بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے رفع الیدین ہوتا تھا، اب اس کو تو میں نے یہ نہیں کہا کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ عید کی نماز تم نے کبھی پڑھی ہے؟ کہتا ہاں پڑھی. میں کہ عید انجائن نہیں بار بار کہتے آہو جی کر دیں؟ تو میں کہ وہ تھی بت رکھ کے آدھے ہو، اے تو میں کدے سوچے ہی نہیں. میں کہ اے مولوی صاحب کو اے بھی ہوں پوچھ کے آنا کہ عید والے دن رفع الیدین کیوں کر دیو؟ وتر کا تو پوچھ نہیں سکتا تھا، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. عید تو کم از کم سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی درجے میں، کوئی زندگی میں ایک آدھ تو عید پڑھی بھی ہوتی ہے. اور اب جب ہم نے کہا یہ کہیں لکھا نہیں، وہ کہتے ہیں اسی طرح بیان ہی نہیں کیتا. جناب والا یہ ہے وہ ذرائع. ہاں جوڈیشری میں جب بات گئی ہے وہ کہتے ہیں جناب وہ تمہارا سیاسی بیان تھا، ہم نے کبھی کلیم کیا ہے کہ یہ اس کے اوپر ہے، آپ کے لیے ہم قطری خط لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، کیا اپنے گھر کی چھت پر یا حسین کا پرچم بلند کر سکتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے میرے بھائی اس طرح کے پرچم لگانے کی آپ کو؟ کوئی قرآن و سنت سے اس طرح کے پرچم؟ ہاں آپ نے کوئی پولیٹیکل جماعت بنائی ہے، کوئی تنظیم لانچ کی ہے، اس کے سلوگن کے طور پہ آپ کوئی پولیٹیکل جھنڈا بناتے ہیں جس طرح نون لیگ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا یا جماعت اسلامی کا ہے پھر آپ ضرور کریں، باقی امت کو فرقوں میں نہ بانٹیں. کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے سوال ہوتا تھا کیا ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہ ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے نہ سگریٹ پینے سے. سگریٹ پینا الگ سے ایک گناہ کا کام ہے. قرآن میں واضح آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یہ ان پرنسپل یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن میں. ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کو ڈیمیج کرتی ہے اس حوالے سے کہ آپ کو ڈیتھ کی طرف لے جاتی ہے. ویسے تو ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ ہے، نمک بھی کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے. اور حیران کن بھائی آپ کو بات بتاؤں، نمک کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دل کی بیماریوں کے، لیکن اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، لوگوں میں اتنی ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن وہ برل حلال چیز ہے، اس میں تو آپ ترغیب دلائیں گے کہ یار طریقے سے. لیکن جو چیز ہے ہی غلط، جو ہے ہی سراپا نقصان، جو آپ کی بیسک نیڈ بھی نہیں ہے، نمک تو بیسک نیڈ ہے نا، سگریٹ تو بیسک نیڈ نہیں ہے، تو وضو تو نہیں برل ٹوٹے گا. گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جسے ٹوٹتا ہے، ہوا خارج ہونے سے، غافل ہو کر سو جانے سے، مزی نکلنے سے، پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، یا نیکڈ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے. بس یہ سات چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے. مرد کان میں چھوٹا سا کوکا ٹاپس پہن سکتا ہے، گناہ تو نہیں؟ عورتوں کی مشابہت ہے جی. بخاری مسلم حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی جہادی مہم روانہ کرنے کے لیے، یہ چندہ مولوی والا نہ سمجھیے گا، ہمارے نبی کو تو اللہ نے وسعت دی مال غنیمت کی بھی غزوہ خیبر کے بعد، تب بھی فاقد ہے، حالانکہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا آپ کے پاس تھا، جو آج کل آپ کو کہتے ہیں ریزروڈ فنڈ، پرائم منسٹرز ریزروڈ فنڈ، پروفٹس ریزروڈ فنڈ تھا، مال غنیمت کا پانچواں حصہ قرآن میں خمس، لیکن پروفٹ نے ریزروڈ فنڈ یوز نہیں کیا، امتیوں کے اوپر ہی لگایا ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ کبھی کسی مقروض کا جنازہ آ گیا تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، غزوہ خیبر کے بعد جب وسعت دے دی اللہ نے تو پھر وہ قرضہ نبی اسلام خود اتارتے تھے اور آیت پڑھتے تھے، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن حضور کی شفقت دیکھیں، اس آیت کا مطلب تھا کہ نبی کا حق مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے. مراد یہ کہ مومنین کا کام ہے کہ تن من دھن لٹا دیں اپنے نبی کے لیے، اور زور یہ آیت پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے اوپر میرا حق ہے تو یہ میرا روحانی بیٹا ہو گیا، کیونکہ میری بیویاں اس کی مائیں، لہذا اس کا قرضہ میں اتاروں گا. دیکھیں آپ کا پیر وہ ہے جو آپ سے چندے لے کر تھوڑا سا آپ کو بھی لمبی دال کھلا دے کسی دربار کے اوپر تو آپ تعریف کرتے ہیں، یا اگر آپ موٹی سامی ہیں تو آپ کو گوشت والا لنگر کھلا دے تو آپ تعریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ تعریف بنتی نہیں ہے، وہ آپ کے چندوں سے آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں. ویسے میری کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم خود کھلا رہے ہوتے ہیں آپ کو، چندہ تو آپ سے نہیں لے رہے، لیکن نبی الاسلام وہ ہیں جو اپنی جیب سے کھلایا کرتے تھے، قرضے اتارا کرتے تھے ماشاءاللہ. تو کان چھدوانا یہ غلط ہے، وہ مجھے اس سے یاد آ گیا، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام نے جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں اتار کے دے دی. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عورتیں کان چھدوا سکتی ہیں اور عورت بالیاں پہن سکتی ہیں. اور ویسے بھی قرآن میں بھی اشارتاً ذکر آیا عورت کے حوالے سے کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے، عورت کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ مرد اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کریں گے. بخاری کی حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں کے اوپر لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں. جو مرد یا عورتوں کی، یعنی آپ سمجھ لیں ان کی ڈریسنگ کا گیٹ اپ کا حصہ ہے پرماننٹ، اور وہ اس میں فرق ہے، وہ آپ ایک دوسرے کے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جو چیزیں کامن ہیں وہ آپ کامن استعمال کر سکتے ہیں. مثلا اگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ریڈ کلر کا تولیہ جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت ہوگی، نہیں، ریڈ کلر تو نبی الاسلام نے بھی پہنا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا سرخ لباس کے اندر، یعنی شوق سرخ لباس نہیں، نارمل جو کبھی بار میں بھی پہن لیتا ہوں. نبی الاسلام نے گرین لباس بھی استعمال فرمایا، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے گرین کلر کی تہمند اور اوپر چادر لی ہوئی تھی، یہ آپ کا لباس تھا. سفید لباس بھی آپ نے استعمال فرمایا. کالا لباس بھی استعمال کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سروانی تیالسی کالا جبا جو ہے وہ اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا حضور پہنتے تھے ہم اس کا دومن مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. مسلم شریف میں کالی چادر کا ذکر ہے حضور نے اوڑھی بھی تھی, وہ جو حضرت حسن حسین اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو مولا علی کے ساتھ چادر کے نیچے لیا اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, تو اس میں کالی چادر کا ذکر ہے. تو نبی علیہ السلام نے یعنی یہ سارے کلرز استعمال کیے ہیں, رنگوں کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ چیز جو استعمال والی ہے نا وہ دیکھی جائے. یعنی اب عورتیں کڑے پہنتی ہیں, چوڑیاں پہنتی ہیں, اب مردوں کا کام تو نہیں وہ چوڑیاں پہننا شروع کر دیں, تو یہ مشابہت ہو جائے گی. اسی کے تحت میں نے کہا تھا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 119, خلق اللہ, شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا, تیری بنائی ہوئی تخلیق کو فطرت کو بدلیں گے. اس کے تحت مرد کا داڑھی منڈانا فطرت کو بدلنا ہے اور یہ شیطانی کام ہے. ویسے تو علیحدہ سے حدیث ہیں بخاری مسلم میں کہ داڑھیاں بڑھاؤ مجھے پست کرو, لیکن مرد کے لیے داڑھی کو مونڈنا یہ فطرت بگاڑنا ہے, نیچر کو بگاڑنا ہے. اور عورتوں کی مشابہت ہے کیونکہ عورت کی داڑھی اللہ نے نہیں رکھی, مرد کی داڑھی رکھی ہے. ہاں اتنی داڑھی رکھ لینا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے, جس طرح ہمارے شاہد افریدی صاحب کی ہے, یا اب تو میرے حمزہ علی باسی صاحب نے بھی رکھی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی, جس میں آپ عورتوں کی مشابہت سے نکل جائیں تو وہ کافی ہے. آپ کو کہہ دی میں خالی مچھے رکھ کے عورتوں کی مشابہت سے نکل, جی اتنے حصے میں آپ نکل گئے ہیں لیکن اتنے حصے میں تو بھی باقی ہے, یہ تو خطرناک ہو گیا مسئلہ. پھر تو درمیان میں اٹک گئے آپ مرد و عورت کے, یہ تو زیادہ یہ خطرناک سے خطرناک ہو جائے گا. تو آپ مچھے بھی رکھیں ضرور رکھیں اور لیکن یہ اوپر والی لائن نظر آنی چاہیے. ابو داؤد میں حدیث ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میری مچھیں بڑی ہوئی تھی, نبی علیہ السلام نے یوں مسواک رکھی میرے ناک کے نیچے اور یوں رکھ کے تو ساری مچھیں آگے سے خود کاٹ دی. یہ ترغیب کے لیے حضور خود کر دیتے تھے. اچھا تو ہمارے بھی جو قریبی لوگ کبھی کسی بڑے, میں کہتا ہوں میں دل کرتا ہے خود کاٹوں کسی دن آپ لوگوں کی مچھیں, سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا نا, نبی علیہ السلام نے خود کاٹ دی. تو پست رکھنا تو سنت ہے لیکن اگر کوئی بڑی بھی رکھنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام رکھتے تھے اس طرف سے بڑھ کے, حضرت عمر سے تو تاؤ دینا بھی ثابت ہے اس والی سائڈ پہ, لیکن یہ سامنے والی جو لائن ہے یہ کلیئر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا کر رہے ہیں اور اس میں وہ مونچھیں, تو وہ تو نبی السلام نے فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں, ختنہ کروانا, مونچھیں پست کرنا, بغلوں کے بال اور زیر ناف بال, یعنی یہ جو غیر ضروری بال ہیں ان کو ریموو کرنا, یہ بھی فطرت میں سے. اچھا دیکھیں خطنے میں آپ فطرت کو بدل رہے ہیں, ظاہر ہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں نا آپ, لیکن وہاں کٹنگ کرنا فطرت ہے کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا. مونچھیں پس کرنا بھی کٹنگ کر رہے ہیں نا فطرت کے اندر, لیکن یہ کٹنگ کرنا فطرت ہے. ناخن کاٹنا کٹنگ کر رہے ہیں لیکن فطرت ہے. زیر ناف بال اور بغلوں کے نیچے کے بال, یہ پانچ چیزیں پوری ہوگی. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ناخنوں اور اس کے لیے غیر ضروری بالوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی تھی کہ حد 40 دن کے اندر آپ نے اس کو ضرور کاٹ لینا ہے. تشہد میں درود کے بعد پہلے 3 بار یا رحمان, یا الرحمان نہیں ہوگا, جب یا کے ساتھ ہوگا پھر یا رحمان ہوگا. اسماء اعظم یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں دعا کے طور پہ, جی پڑھ سکتے ہیں, درود شریف کے بعد پڑھیں گے, بالکل پڑھیں جی, جو مرضی پڑھیں. وہ تو میں نے بخاری مسلم سے حدیث پیش کی ہے کہ جو چاہو اپنے رب سے مانگو, اس میں جتنے مسنون اذکار دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, عام اجازت ہے. انبیاء اکرام کے تبرکات کے علاوہ جو معاشرے میں تبرکات مشہور ہیں, بھئی انبیاء اکرام کے بھی تبرکات مشہور ہیں نا, اس میں سے بھی اکثر جو ہے روزی روٹی کا ذریعہ ہے. ہم ان کا انکار نہیں کرتے لیکن اقرار تو بالکل نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے وہ چکوال میں کہہ رہے تھے حضور کے نالین شریف کا وہ نقش نکلا ہے اور وہ چولہا تھا ایک رکھا ہوا, اور کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ اللہ کے بندوں نبی الاسلام کی جو نالین شریف جو سند کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کا سائز تو اتنا سا ہے, یہ اتنا بڑا نالین شریف کہاں سے آ گیا, اور وہ پاؤں بھی ایک. نبی الاسلام تو 2 نالین استعمال فرماتے تھے, وہ بعد میں کھل گیا کہ وہ کہانی نکلی تھی. تو باقی تو ان تبرکات کی تو کوئی حیثیت نہیں جو بزرگوں کے چل رہے ہیں. یہ کیا یار یہ کہانی ہے ان کی, کیا مسجد میں بغیر وضو کے سجدہ کرنا چاہیے فرض کا ہو یا نفل کا، کیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں نہیں، صحیح پوچھا سوال آپ حاضر ہیں. فقہ انفی میں تو اگر آپ نے بغیر وضو کے سجدہ کیا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا آپ کا، ہاں، کیونکہ آپ نے توہین کر دی ہے اللہ کی. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت اونٹ کے اوپر کر رہے ہوتے تھے، اور جب سجدہ تلاوت آتا تھا تو آپ سر جھکا کے اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے. یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت کے ماننے والے. اس لیے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے، کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں؟ جی، جتنے انفی ہیں ان کے ٹوٹ چکے ہیں. ہاں، اس لیے کہ وہ تو بےچارے بغیر وضو کے ہی ہوتے ہیں اس وقت، جب وہ سینچری کبھی کبھار خدا نہ خواستہ ہو جائے تو وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، وہ تو بغیر وضو کے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فقہ انوی کے تحت آپ سجدہ شکر بھی، عام سجدہ بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں. ہاں، نماز آپ بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے. تو نکاح آپ نے اگر بچانا ہے تو آپ توبہ کر لیں فقہ انفی سے، تو انشاءاللہ آپ کا نکاح بچ جائے گا. اہل حدیث کہتے ہیں کہ علی بھائی نے نبی اسلام کی وفات کی کیلکولیشن کے مطابق تو ثابت کر، جبکہ وفات تو مدینے میں ہوئی، اور آدھی وہاں سے اور آدھی وہاں سے، جہاں جہاں سے ملے گی وہیں وہیں سے لوں گا نا. آپ بھی آدھی وہاں سے آدھی وہاں سے لے کے صحیح طریقے سے ٹائم ٹیبل بنائیں، اندازے لگا کے نہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اسے کاؤنٹر کریں. باقی یہ کہ پریکٹیکلی آج بھی مکے اور مدینے کا کیلنڈر تو ایک ہی چل رہا ہے. آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ ان دنوں میں دو ڈفرنٹ کیلنڈر چل رہے تھے. وہ جس طریقے سے آپ ثابت کریں ویسے نہیں ہوتا، کلیئر کٹ ثابت ہونا چاہیے، تو پھر بات ہوگی نا. الحمدللہ ہم نے جو کچھ کیا وہ تو بالکل واضح ہے، اس کے مقابلے پہ آپ چیز بھی اس طرح کی لے کے آئے نا، اسی طریقے سے کیلکولیشن کریں، اسی طریقے سے ان ایمبیگوس ہونی چاہیے. اگر اس زمانے میں کہتا ہے کہ جی چھ دن پہلے، تو آپ کو پہلے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ عرب کے لوگ جب چھ دن پہلے بولتے تھے تو اس میں وہ دن شمار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اس کی بھی فٹیک پڑ جائے گی. پانچ دن بعد سے مراد وہ والا دن بھی لے رہے ہوتے تھے، آنے والا بھی لے رہے ہوتے تھے، یا اس کو چھوڑ کے بعد والے لیتے تھے، یا بعد والے کو اور اس کو بھی چھوڑتے تھے بیچ والے لیتے تھے. یہ مسئلہ بھی حل کریں گے، اور ٹائم قیامت تک جائے. ہم نے جو کچھ ثابت کیا وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو باقی اس کو آپ نے کیوں اپنے لیے درد سر بنا لیا ہے؟ اس میں سے کون کا دین کا مسئلہ نکلے گا؟ آپ نے ایک جھوٹ بولا، ہم نے اسے ایکسپوز کر دیا. آپ اس کے مقابلے پہ کوئی قرآن و سنت سے دلائل ہے تو آپ لیں. اینڈ ریزلٹ تو یہ نکلنا ہے کہ ایک علمی شہوت ہے، ضرور پوری کریں. ہم نے علمی شہوت نہیں پوری کی تھی، واللہ صرف یہ بتایا تھا کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی حضور کی وفات کا دن ہے اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، یہ حضور کے گستاخ ہیں کہ اس دن خوشی منا رہے ہیں، غم کا دن تھا. تو ہم نے انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے بتایا کہ یار یہ کہانی نہ کراؤ، اصل مقدمے کی طرف لے کے آؤ. آپ نے مقدمے ہی بدل دیا. آپ وہ آگے سے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تھی پھوڑی پا کے بہ جاؤ، اسی بارہ ربیع الاول میلاد منا رہے ہیں تھی پھوڑی پا لو. آپ نے یعنی مقدمے ہی خراب کر دیا اپنا یہ کہہ کے. اور جو بریلوی ہیں، میں بھی خود رہا ہوں، وہ تو اس سے مزید پکے ہوتے ہیں اپنے اس عقیدے کے اندر. وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتا ہے کہ ہم حضور کی میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، ہم غم تو نہیں منا رہے، اور یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں غم منانے کا. تو یہ سارا یعنی بریلوی اور دیوبندیوں کا بیڑا غرق کیا اہل حدیثوں نے غلط الزامات لگا کے، اور اہل حدیث کا بیڑا غرق کیا ہے بریلوی اور دیوبندیوں نے غلط الزام لگا کے، اور دونوں نے ایک دوسرے کا بیڑا غرق کیا، اور سارا نہ مل کے میں کلے نہ کرتا علی بھائی. لیکن سچی بات کر کے پہلے یہ بتایا کہ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اور یہ ان کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں. علی بھائی آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس یوٹیوب پر تھم نیلز پر ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو ویڈیوز میں نہیں ہوتی، تو یہ تو گناہ ہے جی. اس طرح لکھنا ویوز لینے کے لیے، دھوکہ دینا، یہ سارے صرف میرے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، تو میں نے تو منع کیا ہوا ہے. میرے علاوہ کوئی بندہ دکھائیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو چھوڑ دیں اپنے آپ سے جس نے لانے برات کیا ہو. کسی تھم نیل، کسی پوسٹ، کسی ٹائٹل کی ہم کوئی ذمہ داری نہیں لیتے. جو میں بول رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو میں نے کئی لوگوں کے تھم نیلز چینج کروائے ہیں کہ یار یہ تو اس میں لکھا ہی نہیں ہوا، اب خام خواہ اس میں وہ سنسنی پیدا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے انجینئر اور طارق جمیل کا مناظرہ. کتنی غلط بات ہے جی. میں نے تو کبھی مناظرے کی بات نہیں کی. آپ نے لکھنا ہے تو آپ لکھیں انجینئر اور طارق جمیل کا علمی اختلاف، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے. یا ریپلائی ٹو کر لیں جبکہ میں نے اسی کو کیا ہو. اب بعض اوقات میں نے بات کو اشارتاً کی ہوتی ہے، میرے ذہن میں کوئی اور بندہ ہوتا ہے، لوگوں نے کوئی اور بندہ لگا کے اور یہ برابر کرانے کی کوشش کی ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ میرے دماغ میں بھی وہ بندہ ہوتا اس وقت. تو وہ لیکن وہ چونکہ کرائن ملتے جلتے ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، تو لوگ جو ہے نا وہ پھر مختلف علماء کی تصویریں لگا کے اس طریقے سے کرتے ہیں، تو ذمہ داری سے کریں. اس طرح کی ذمہ داری اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو وہ آپ کو انڈرسٹینڈ اسلام ہمارے بھائی کا چینل ہے، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، میکینیکل انجینئر ہیں، اب ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں وہ، تو وہ پوری احتیاط کرتے ہیں اس حوالے سے، تھم نیل کے اوپر اتنا ہی لکھتے ہیں جتنا وہ چیز ہے، اور یعنی اسپیسیفکلی مجھے سب سے زیادہ وہ ذمہ داری ان کی وہ نظر آتی ہے. اس طرح ہمارے یوسف بھائی جو نور ہدایت چینل چلا رہے ہیں وہ بھی پوری احتیاط کرتے ہیں. باقی جو جذباتی قسم کے جو لوگ ہیں تماچیما جیسے، ان کو تو اب اللہ ہی سمجھائے، ان سے بھی شکایت ہے نا آپ کو، اے ہونی ہے، میں پوچھ لیا نا انہوں نے کہہ دینا تھوڑا نال ہے دینا. اچھا ہے تھی لکھا اپنے بارے خود لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم تو سمجھا سکتے ہیں جی، اسے کرنا نہیں چاہیے. کسی دفتر یا بینک کی لائن میں ہمارا جاننے والا کھڑا ہو تو کیا اس کا کام پہلے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے آپ. کیوں کریں گے آپ؟ بالکل غلط چیز ہے یہ تو. یہ تو آپ انصاف کے راستے سے ہٹ رہے ہیں. یا پھر جو بینک کی مینجمنٹ ہے وہ یہ ضرور اناؤنسمنٹ کر دے کہ عورتوں یا جو 60 سال کی زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو ہم نے اسپیشل ہینڈل کرنا ہے، ان کے لیے علیحدہ کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ رکھنا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. واقفیت کیا ہے یار؟ یہ ان چیزوں سے آپ باہر نکلیں، لوگوں کو بتائیں یار. عام بچے بھی آن لائن بل جمع کروا سکتے ہیں. اب تو سارا کا سارا انٹرنیٹ بینکنگ کے اوپر معاملہ چلا گیا. میں آلموسٹ پچھلے 15 بلکہ 17 سال سے 2005 سے آن ورڈ، چاہے اسلام آباد کے گھر کے بلز ہوں یا ادھر جیلم میں، آن لائن ہی جمع کروا رہا ہوں. میں نے تو کبھی کسی بینک کا منہ تک نہیں دیکھا، نہ انٹرنیٹ کا بل جمع کروانے کے لیے، نہ بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے، نہ گیس کا بل جمع کروانے کے لیے. تو اب ان چیزوں سے باہر نکلیں، اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا، یہ تو ناانصافی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. مجھے بتائیں اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ آپ یہ کام ڈال رہے ہیں تو لوگ صرف برا نہیں مانیں گے، آپ کی طبیعت بھی صاف کر دیں گے. یہ حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں، اب وہ برا وقت دوبارہ سے ہمارے ریاستی اداروں پہ آ گیا ہے جو مشرف کے زمانے میں کسی وقت آیا تھا. مجھے صحیح طرح یاد ہے کراچی کمپنی میں نیشنل بینک ہے ایک بڑا، وہاں ایک کوئی میجر صاحب اپنی وردی میں آئے اور وہ لائن توڑ کے آگے چلے گئے، لوگوں نے اس کو کپڑوں سے پکڑ کے پیچھے کھینچا. اس زمانے میں ظاہر پتا لوگوں کو ویسے ہی غصہ تھا فوج کے اوپر بہت زیادہ مشرف کی وجہ سے، تو نہیں بل جمع کروانے دیا. تو اب تو سیولین کپڑوں میں بھی کوئی آیا تو پی ٹی والا کوئی سے ہال لے گا تو ٹھیک ہے. اس واسطے سے فوجی کوئی جڑا نہ نہ لائن توڑ کے گال کرے، تین دیکھو اور مسئلہ نہ مار جائے. علی بھائی نکاح کے موقع پر دلہن کا مسجد میں جانا ضرور؟ کوئی یار یہ تو غلط ہے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں. اور یہ بھی جو عوام میں مشہور ہے کہ مسجد میں نکاح ہونا ضروری ہے، نبی اسلام کے کیا نکاح مسجد میں ہوئے؟ ٹھیک ہے، ایک پریفریبل آپ کہہ سکتے ہیں، ایک اچھا لگتا ہے، ادروائز کوئی ضروری نہیں ہے. اور عورت کو تو لے جانا ضروری کوئی نہیں ہے، عورت نے تو جانا ہی نہیں ہوتا، وہ اس کا وکیل چلا جائے وہ کافی ہے. باقی اگر آپ نے سگنیچر لینے ہیں تو اس کے لیے نکاح رجسٹرار جو ہے وہ گھر میں چلا جائے اور بچی سے جا کے سائن لے لے، باقی اس کا باپ یا بڑا بھائی وکیل بن کے آئے گا. اور اسی طریقے سے ٹیلی فون کے اوپر جو نکاح ہوتا ہے ریئل ٹائم، جبکہ دونوں طرف لوگ جاننے والے ہوں، یہ نہ ہو غرر یا دھوکہ ہو رہا ہو، پھر تو نہیں ہوگا. ادروائز تو نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا اس کے اوپر بھی. اصل چیز آپ نے دھوکے اور غرر کو اوائڈ کرنا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. یہ حدیث مبارکہ تو کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن ان پرنسپل تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اپنے آپ کو پہچاننا سے مراد وہ صوفیہ والا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دل دریا سمندروں ڈھونگے اور اس چکر میں پڑتے ہیں. اپنے آپ کو پہچاننا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا. سرکار یہ بھی سارے ٹاپکس ہم نے ہی ریکارڈ کرائے ہیں، دیکھ لیں. جو جن لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا اسلام کی خدمت کی ہے، یہ سب سے مشکل ٹاپکس تھے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ آپ کو کوئی کہانی یا قصے سنائے ہیں، کوئی دینی باتیں کدھر ان لوگوں نے کی ہیں یار. کسی مشکل ٹاپک کو انہوں نے آسان ٹاپکس کو بھی ہاتھ نہیں ڈالا. ایون درود شریف کے اوپر بھی اگر کوئی کلیم کرے نا تو میرے ہی 50 سوال ریکارڈ ہیں درود شریف سے ریلیٹڈ ہر تفصیل کے اوپر. درود شریف کے سنت سیگے کیا ہیں، ایک مجلس میں کتنی دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. میں تو بلکہ آپ کو ایک میری ویڈیوز اگر کسی نے دیکھی، آپ کسی مفتی سے جا کے پوچھیں کہ جو درود شریف کا سیگا قرآن میں ہے وہ ذرا بتا دیں. میں تو انہوں کہنا 99% نہیں 100% لوگ کہیں گے قرآن درود شریف آیا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی پتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ درود شریف ہے تمام انبیاء کے اوپر اکٹھا, اور انڈیویجل بھی ہے سلام علی موسیٰ و ہارون, ہاں سلام علی الیاسین, سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, ہے نا یہ سارے سلام. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں, اس لیے نسائی میں حدیث ہے جس نے ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اور جس نے ایک دفعہ سلام پڑھا اللہ 10 دفعہ سلامتی بھیجے گا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں. تو درود شریف کے سارے سیگے وہ ہم نے بتائے, کس موقع پہ کون سا درود شریف ہے وہ ہم نے بتایا, کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے وہ ہم نے بتایا, ٹھیک ہے, اور درود شریف کے اوپر کس کس نے ڈاکے مارے ہوئے وہ ہم نے بتایا. یار کون سا ٹاپک ہے, صبح شام کے اذکار کے اوپر مجھے کسی عالم دین کا لیکچر سنا ہے, جن کو آپ کہتے ہیں بڑے دین کی خدمت کر رہے ہیں, مجھے دکھائیں نماز کا پریکٹیکل. خالی نہیں کہ ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں, سینکڑوں حدیثیں پوسچرز کی علیحدہ سے, اور بیچ میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کے علیحدہ سے نمبر ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. 2 ملین کراس کر چکی ہے وہ نئی والی ویڈیو بھی, ایک پرانی تھی 2012-13 کی شروع شروع میں. وہ مسئلہ نمبر ریکارڈ کروا کے ہم نے وہ چیپٹر کلوز کر دیے ہیں جو آج تک نہیں کوئی کر سکا, سٹارٹ بھی نہیں لیا کسی نے. باتیں ہمیں کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہر وقت توحید کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور انجینئر صاحب ہر وقت بنو میاں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. سرکار جب گورا ترقی کر گیا تو وہ ناسا کی شٹل ہی بھیجے گا نا. ہاں دو وقت کی روٹی تو غریب لوگوں کے مسئلے ہیں. تو ہم تو الحمدللہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں پورے چیپٹر کلوز کر چکے ہیں, پورے کا پورا دین 14 سالوں میں بیان کر کے. اب تو ہم تحقیق کریں گے اور تحقیقات میں آگے بھی چلیں گے کیونکہ وہ چیپٹرز کلوز کیے ہیں. اور اس میں میں نے پچھلی دفعہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی کہ میں نے کبھی بھی کئی سالوں تک اپنے سینکڑوں لیکچرز میں کسی عالم دین کی نہ تصویر نہ نام لکھا, اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا. تم لوگ بھی جڑے بڑھو نا, اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھو. مفتی تقی عثمانی صاحب سے حیات النبی پہ لیکچر ریکارڈ کراؤ, مفتی منیب الرحمان سے ریکارڈ کرواؤ. میں دیکھتا ہوں کہ 5,000 سے زیادہ اوپر ویورشپ چلی گئی, اگر گئی تو سمجھو ادھے میرے اسٹوڈنٹس نے. میری فوٹو نہ لاؤ دسو تھوڑا مقدمے کو نہیں سنتا. اور یار ٹی ایل پی کی پریس کانفرنس نہیں ان کے اپنے ماننے والوں نے سنی جو آفیشیل پیج سے اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے. میں نے ٹی ایل پی کے اوپر بات کی اور دیکھے میرا حوصلہ, اس دن بات کی جس دن کے اس لیکچر کی ریکارڈنگ سے پہلے تیسرا بندہ ہم پکڑ چکے ہوئے تھے. ہونا تو چاہیے تھا میں رگڑا نکال کے رکھ دیتا کہ اس کے رجسٹر کے اوپر وہ ٹی ایل پی کا نام اور طریقے لبیک کا نام لکھا ہوا تھا, لیکن آپ کو میرے نہ کہیں کانفیڈنس میں کوئی کمی نظر آئی, نہ کہیں میرا کوئی اندر کا غصہ نظر آیا. میں تو قابل رحم سمجھتا ہوں لوگوں کو, اصل ان کے مجرم وہ ہیں جو ان کو ورگلاتے ہیں. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا دیتا ہے کوئی ایسا بندہ جنہیں پرچی لکھ کے اگے بھیجی ہوئے اور میں نے نہ پڑھی ہو, ٹھیک ہے جی, کوئی نہیں ایسا. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحینا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. پوری دنیا کے مسلمان خصوص بالخصوص پاکستان میں جو سیلاب زدگان ہیں اور جو مصیبت کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں, اے اللہ کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں,